Middernacht, het is maandag 16 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij in de wijk Overvecht. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. En de buurtbewoners zagen drie mannen wegvluchten. De politie begon een klopjacht en daarbij zijn twee mannen aangehouden. En naar de laatste verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk was er voor de schietpartij in Utrecht een ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte. Het geweld tegen politiemensen wordt steeds ernstiger. Dat zegt korpschef Kloosterman, die in de Raad van Hoofdcommissarissen belast is met het geweld tegen agenten. Hij reageert op een inventarisatie die de website geweldtegenpolitie.nl maakte op basis van politiepersberichten. Volgens de site werd in drie maanden tijd onder meer 24 keer ingereden op agenten en werden politiemensen 40 keer door een groep aangevallen. Het Internationale Rode Kruis zegt dat de strijd in Syrië nu zo wijdverbreid is dat er sprake is van een burgeroorlog. En door deze status moeten de strijdende partijen in Syrië zich officieel houden aan de Conventie van Genève. Dat zijn de internationale afspraken over de bescherming van militairen, krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd. En dat betekent ook dat de strijdende partijen rekening moeten houden met vervolging voor oorlogsmisdaden. De Franse politie gaat onderzoek doen naar het spijkerincident in de toeretappe van de afgelopen dag. Tientallen renners reden lek nadat er spijkers op de weg waren gestrooid. Dat gebeurde tijdens de afdaling, toen het peloton met zo'n 70 km per uur reed. En onder invloed van gele truidrager Bradley Wiggins hield het peloton de benen stil, zodat de renners die lek hadden gereden konden terugkeren. Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui, minimaal rond 10 graden. In de ochtend eerst wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poons. Mijn naam is Jan Roos en het is officieel. 2012 is een enorme kutzomer. Nou, en mijn naam is Jan Heemskerk en 2011 was trouwens ook een klote zomer. Het beeld bijgeleid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ja. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: ons belastinggeld mag nooit, het en nimmer, naar buitenlandse banken gaan. Precies, en Echte Janne, wat ben je of dat ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus roep je op om de wet te negeren als het gaat om zielige asiel. Maar begint te gillen als iemand zich niet in de wet houdt wanneer jou het uitkomt, zoals Tofix er bij me op 10 dB. Dan ben je dus een ontzettende Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie nog meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Dat kan er maar eentje zijn, meneer Gerrit Salem. Ik wacht voor dit jaar dat we wel iets meer voorzieningen moeten nemen bij hypotheken, maar het blijft toch allemaal heel bescheiden. Ja, gekke Gerrit, die roept als baas van de ABN AMRO op om onze hypotheken af te lossen. Dezelfde bank die ons aflossingsvrije hypotheken heeft verstrekt. Salem was ook de topman bij de DSB-bank die elke gek een lening van hier tot Tokio gaf. En Gerrit was ook de minister van Financiën die ons een veel te dure euro in de mik heeft geduwd. Wat ons nu weer de das om doet, ja, is de eurocrisis. En waardoor kwamen de eurocrisis? Wat denk je, Jan? Nou? De banken. Ja, heel goed, Jan. En nu moeten we dus voor ome Gerrit aflossen. Wat kunnen we dan zeggen? Gerrit Salem. Je bent een hypocriet en dus een Johan. Zo, ja, nee, dat valt verder niet zo. Waarom krijg ik nou weer Badr Hari? Kijk, het is een momentopname en het is voor mensen buitenaf altijd heel makkelijk praten, weet je. Van, nou ja, waarom doet hij dat nou? Ja, je hebt mij speciaal Badr Hari gegeven. Ja. Als iemand van ons in elkaar geroost wordt, dan is het Heemskerk. Badr, als je dit hoort, Jan zegt dit allemaal. Ja. Ik trek mij even terug. Ik heb hier niets mee te maken. Luister, Badr. Nee, de hele krant is dan vol van Badr, Jan. Dat Parool 2 pagina's met grote foto van een hele mooie, sterke man. Maar ja, Badr heeft dus... Die slaat wel eens dat mensen in elkaar... inderdaad weer op Sensation White. Voor de hobby. 35-jarige gasten. Dat is niet bevestigd nog, hè. Want de advocaat ontkent natuurlijk alles. Al die andere incidenten heeft de advocaat er nooit van gehoord. Nee. Heel gek allemaal voor bloedende mensen. Nou, het wordt wel leuk nog voor Estelle. Ik zeg, goede keuze gemaakt. Ik vind het aardig dat je niet één zin van de tekst hebt durven voorlezen. Nee, maar dat jij Badder Harry een hele vervelende man vindt. Ik durf het echt niet te zeggen allemaal. Nou, ik zou je wel eens vertellen, Badder Harry is een man met een klein probleempje met agressie. Ja. Het schijnt een jongen te zijn die een zachte krant heeft, lees ik overal. Ja, maar hij loopt het heel harder. Ja, en dat zijn meestal zijn knokkels. Ja. Nou, Badder, als je luistert, je bent een enorme Johan. Godverdomme, Robert Geuzink. Nou ja, het is alleen jammer dat ik klaar ga. Ja, ik bal eigenlijk in de hoop dat ik net die twee mannen niet pak. Ja, elk jaar wordt er weer gespeculeerd over een mogelijke gele trui van Robert Geuzink. En elk jaar wordt het weer helemaal niks. Of hij ligt op zijn kanus, of hij rijdt weer achteraan. En laten we nou gewoon accepteren dat die jongen er gewoon geen hol van kan op wereldniveau. Rondje op de kerk, een kusje van Miss Kerkerade. En dat is misschien dan nog net mogelijk voor Robert Geuzink. Ik ben het zat. Bedankt Robert. Helaas, je gaat het niet. Hoor je wat hij zei? Nee. Ik baal er ontzettend van dat je twee mannen niet pakt. Ja, er is er ook geen tekst voor een wielrenner. Ja, het is gewoon een fiets. Maar speerlap is dat. Nee, maar luister, ik heb heel veel respect voor Robert Geuzink. Want het is heus niet leuk hoor, dat fietsen en dat vallen. Maar dat gelul in Nederland dat het een topper is, dat is het gewoon nee, niet. Nee, maar en dan nog, hè, nou moet je je voorstellen. Weet je wat, hij stapt af, weet je wat hij zegt? Ja, ik kan toch niet meer met de top mee. Nou, en de fietsje achterin en ding toch uit. Je had nog nooit met de top mee gekund, nee, toch? Precies. Je mag de geit toch gewoon om onze plezier te doen, klim je dan zijn geit die Pyrenee. En weet je wat je ook al trappen doen? We nog even. Ja, of je gewoon, omdat de Rabobank precies miljoenen heeft neergelegd. Je kan ook voor zeggen, je. Ik ga gewoon even 15 etappes of 10 of achteraan rijden. En in één etappe ga ik heel erg mijn best doen. Ja, weet ik wat ik doe. En die ga ik winnen. Ja, we gaan we stappen in. Ja, nee, het is niet gelukt. Ik heb toch pleister op mijn knie. Het was toch vervelend. Ja, en moe. Ja, en die bergen zijn hoog. Nee, ik stap af. Hoe het een end, nou, ik stap ook af. Ja. Hey, Milroemer. Maar als je nou gaat kijken wat ze voorstellen, dan is het heel of heel vaag of het stelt gewoon niks voor. Ja, dat is ook een hele meningsvolle quote was dat. De baas van de SP staat dus nog steeds bovenaan de peilingen, samen met Rutte trouwens. Meneer kondigde dan wel ondertussen even aan dat ministers van de Socialisten en de Rode Premier moeten afdragen aan de partij. Dus dan betalen wij de man in het torentje en spekken we de SP-kas. Nou, dat is niet alleen een schande, dat moet verboden worden. SP, nee! En zo is het maar net. En zo, Emiel Roemer is het niet. Johannes. Daar dacht ik. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Nou. Of Johan. Ja, hij kan geen venkel van een krop sla onderscheiden. Maar stond bij ons te boek als de menselijke PVV'er. En toch werd zijn naam van de kandidatenlijst geschrapt door de grote leider Geert. Wij heten hem welkom. Het nu nog Kamerlid Richard Damos van de PVV. Nou, welkom Richard. Heel erg welkom Richard. Hoe is het met je jongen? Nou, gaat uitstekend. Als wees? Ja, ik ben verwees. Afgehakt tentakel. Ja. Wat verdomme zeg. Gevallen, maar we staan ook alweer op. Oh ja, meid, waarom ook niet ook. Zo is dat. Eerste blokje doen we altijd de actualiteit. En weet je wat we doen? We doen dus gewoon een schek. We beginnen gewoon met de actualiteit van jou. Kabouter, ben je er klaar voor? Richard de Bos. Jij hebt volgens mij te vertellen wat dit land nog niet weet. Nou ja, wat dit land misschien nog niet weet is dat ik ben afgeserveerd op de PVV landelijke lijst. En ook daarmee dus een motie van wantrouwen. En ik heb besloten om ook te stoppen in de Haagse Raad voor de PVV. En die zetel terug te geven. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, Riza de Mos van de PVV, nu nog PVV, geeft zijn gemeente raadzetel voor de PVV ook op. Ja. En dan vragen wij natuurlijk, waarom? Ja, maar. Ja, steek je de vraag. Nou ja, waarom? Het is, ik heb natuurlijk vorige week vrijdag een hele teleurstellende mededeling gehad. Nou, namelijk dat ik wel, ja. Na twee keer nummer 10 te zijn geweest op de landelijke lijst van de lijst ben geschrapt. Omdat de partij ging verjongen en vernieuwen. Ja, dat heeft ontzettend veel zeer gedaan. Ik heb vorige week nog een actie gedaan, Hou de Mos op 50... om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen. Ja, dat vond ook geen goed idee. Ook daarop is inderdaad negatief gereageerd. Ja, moet ik dan nog wel voor een partij in de Haagse Raad gaan zitten die kennelijk geen vertrouwen meer in mij heeft? En, er is een vertrouwensbreuk. Ik geef de zetel dan ook terug aan de PVV. En dan mag iemand anders het beter gaan doen voor de PVV. Ja, je bent Malle Pietje niet, zeg je. Nee. Nou ja, dat is goed gezegd. Oh, dat ja. Zei. Hey, en vanaf wanneer? Geef eens terug. Vanaf nu? Nou, de raad komt na de zomer bij elkaar. Dan zal de burgemeester officieel. Gaat dan heel officieel. Dan krijg je een afscheid van de burgemeester met een mooie brief. Huzaren ze laden in een. Nee, zo gaat dat dan niet. Je krijgt en dan. Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. En ik hoop dan op de laatste raadsvergadering. Mijn plan Scheveningen nog wel te kunnen toelichten voor de Scheveningen. Zodra we nog met één laatste knal weg. Maar even één momentje, Richard. Den Haag is een redelijk grote stad, toch? Ja. Kunnen we zeggen, ja? Ja. En de hele gemeenteraad die komt na de zomer weer bij elkaar. Ja, en in de tussentijd is er geen stad die bestuurd moet worden? Dat zijn allemaal met schriftelijke vragen. En het college bestuurt de stad wel. Maar ook de raad is met recessen, zoals het mooi heet. Is dat niet, nogal niet te geloven, of wel? Ja, hoe lang is zo'n reces? Nou, de raad komt half augustus weer bij elkaar. En die lijkt de NPO wel. Vorige week met de reces gegaan. Ja, zo is dat in dit land. Jongen, wat er gezegd. En heeft de PVV hier wel eens vragen over gesteld? Want ik vind het echt niet voor jullie om te zeggen... twee weken lekker op de camping en dan weer terug. Ja, goed, met dit weer op de camping zitten is ook geen breken. Je hebt gelijk ook. Tot de PVV aanraden nu even stil te zijn. We waren even met jouw actualiteit begonnen. We nemen nu de actualiteit van de rest van het land. En we komen straks met je verder over de PVV, over Geert, over de toekomst, over wat. En we hebben trouwens nog een scoopje voor jou. Want we hebben, geloof ik, ook een nieuwe baan. En niet echt een lullig, hoor. Nee, maar mee eens. Ik ben benieuwd, Jan. Hey, nou ja, goed, we pakken dan maar de politiek even nog bij de ballen. Rutte en Roemer staan allebei bovenaan. Kies maar. Ja, nou, dan kies ik toch voor Rutte. Dus... Maar Roemer is het met jullie eens als het gaat over Europa. Ja, dat is zo, maar... Ben je nu opeens over één nacht eurofiel geworden? Ik moet dan naar als persoon kijken. Dan ben ik meer een liberaal dan een socialist. Dus je bent meer een VVD'er dan een SP'er? Ja. Terwijl, zeg maar, sociaal, economisch zijn jullie vrijwel hetzelfde. Dat klopt als een bus, maar je hebt natuurlijk altijd in een partij standpunten waar je het interne minder mee eens bent en standpunten waar je het meer mee eens bent. En als persoon, als ik moet kiezen, dan neig ik meer naar de VVD. En ga je daar ook dan op stemmen, 12 september? Nou, dat weet ik nog niet, wat ik ga stemmen. Het zal een beetje apart zijn als je natuurlijk 4 weken geleden nog hebt getwitterd dat je het PVV-partijprogramma het beste programma van Nederland vindt. Dat je dan wel een andere partij gaat stemmen. Maar je zegt dus nu al dat je het niet weet, dus je bent wel aan het twijfelen geklaard. Nou, ik voel mij door de PVV nou niet echt gewaardeerd. Maar goed, daar moet ik overheen proberen te stappen. Je hebt meegeholpen aan dat verkiezingsprogramma. Meehelpen schrijven, meehelpen. Ja. En het zou te hypocriet zijn als je dan zegt, omdat je dan persoonlijk... Heb jij meegeholpen aan het programma schrijven? Ja, de onderdelen milieu, natuur, je bent toch helemaal waardeloos, water. Man. Ik ben een geweldig Kamerlid, maar... Oh. Ja. Hey, maar luister, Richard, maar die andere twee jongens die eruit zijn gestapt, net even voordat ze niet meer op de lijst kwamen, die zeiden van, ja, maar we hebben gewoon het verkiezingsprogramma moeten lezen en ja, namen moeten roepen na een half uurtje. Maar jij hebt er daadwerkelijk aan meegeschreven. Iedereen heeft eraan meegeschreven, want iedereen heeft in de periode voor het maken van het verkiezingsprogramma zijn of haar punten op haar of zijn of haar portefeuille kunnen aanleveren. Ja, en dat heeft iedereen gekund, ook deze twee heren op de portefeuille die ze hadden. Dus het zal een beetje leugenachtig zijn om nu ineens... ik ben boos op de PVV, ik ben super boos op Geert. Maar je moet dan geen fabeltjes in de wereld gooien dat je niet hebt kunnen meedenken aan het verkiezingsprogramma. Want dat is gewoon allemaal wel. Ja, dat is gewoon geluk. Hey, je kiest voor Rutte als het gaat om Roemer of Rutte. Nou, ik zou zeggen, je hebt gelijk ook. Maar vind je dan een beetje jammer dat Geert niet voor Rutte heeft gekozen toen in het katshuis? Ja, maar er waren toen de tijd ook weer. Kan ik nu ook gaan slaan om me heen. En dat zal niet terecht zijn. We hebben toen de tijd aan Geert Wilders en Fleur Agema het mandaat te geven om namens de fractie van de PVV te onderhandelen. En om ook eventueel die stekker eruit te trekken. Ja, en die is op gerichte gronden eruit getrokken. Dus dan moet je in de afloop ook niet gaan mekkeren. Maar die Hernandez en die Korthoeven, die zat lekker op zijn verjaardag. Die zat lekker aan een lekker bucklerbiertje waarschijnlijk aan het hoofd te zien van hem. Ja. En die hoorde dan opeens op de radio dat het eruit... En hij voelde zich helemaal belaatavond. Ja, nou, het enige wat hij niet gejokt heeft, is dat hij het op de radio gehoord heeft. Want hij heeft... Ik zat die dag 2 stoelen verder naast hem. Op zijn verjaardag? Nee, toen we als fractie bij elkaar kwamen. Oh. Die bewuste zaterdagavond. En toen heeft hij Geert van hier tot Jericho een veer in zijn reet gestoken, om het zo maar te zeggen. En dan moet hij niet gaan zeggen, als je de partijen uitgaat, allemaal lelijke dingen gaan roepen die dan niet waar zijn. Ja, er is intern wel eens kritiek geweest van beide heren, maar van meer mensen. Maar de dingen die zij er allemaal bij hebben gehaald, daar herken ik me helemaal niet in. Ja, Geert en de PVV die stonden op 32 zetels, niet zo heel lang geleden. Dat zijn er nu 19, net zoveel als... Als Diederik. De PvdA. Ja. Lekker. Ja. En de Hero staat op 0. Ja. Maar die verwacht op 3, hè? Ja. Ja. Dat is net zoiets als de zomerverwachting voor deze zomer. Ja, dat is niks. Slecht weer. Schitterend mooi weer krijgen we ook. Ja. Prachtig mooi weer. Maar Hero Brinkman, je vroegere kameraad in de frontlinies van de PVV... Ja. Die zei op een gegeven moment, die zei al eerder... die wist natuurlijk ook dat hij eruit geflikkerd zou worden. Dus denk je niet? Ja, dat zal een overweging kunnen zijn. Ik vind wel dat Hero tenminste nog wel het lef heeft gehad om het voor de val van het katshuisoverleg te doen. Ja. En ik vind ook, om te vergelijken bijvoorbeeld met Hernandez en Kortenhoeven, Hero is wel een heel zichtbaar en goed Kamerlid geweest. En hij heeft ballen getoond. Absoluut. In de 3 dagen voor het verschijnen Ik was het niet met hem eens. Daarom ben ik ook niet met hem meegaan. Ik vind dat je je rotzooi altijd en je was altijd binnen moet houden. Je vuile was of je schone was, maar hou de was binnen. Dan wordt het ook droog. Geen partij voor jou? Nee. Die van... Nee, dat is hypocriet. Ik bedoel, al had Geert mij een week geleden op nummer 15 gezet... dan had ik de horlepiep gedanst. En nu ben ik eraf en zou ik me dan in paniek bij een andere partij moeten aansluiten. Dat vind ik niet... Ja, je bent toch politicus? Je bent toch Tweede Kamerlid? Ik hoop ook, dat ben ik. En ik hoop in de toekomst ook zeker terug te komen. Maar dat moet ik niet doen met paniekvoetbal. Dat moet ik gewoon wel overwogen doen. Ja. En daar past de keuze Heren Brinkman op dit moment niet bij. Maar zeker terugkomen bij een andere partij dan de PVV, me dunkt. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Want ja, die mot je niet meer. Welke partij is dan het dichtst bij je? Nou, daar moet ik ook over nadenken. Kijk, GroenLinks. Er zijn heel veel partijen, onder andere GroenLinks... dat zijn partijen die niet dichtbij me liggen. Nou, de VVD ligt erbij. De VVD. Ik heb ook altijd heel goed samengewerkt met het CDA. Oh. Dus ik heb met twee partijen in de gedoogconstructie... zowel VVD als het CDA heel goed samengewerkt. Maar jij bent toch niet van het houtje? Nee, dat ben ik niet van, nee. Oh, dus dan ga je naar het CDA terwijl je niet in God gelooft. Dat is net ik, ga nog helemaal nergens naartoe. Dat is net iets als liberaal bij de PVV zitten. En ik weet ook nog helemaal niet of er een partij op me zit te wachten. Eén ding is wel zeker. Ik vind mezelf een volksvertegenwoordiger in hart en nieren. En ik vind het mooiste beroep van de wereld. Zowel in de raad als landelijk. En ik hoop dat ooit nog voor een andere partij te mogen doen. En misschien zitten we helemaal geen partij op Ristemos te wachten. En dan moet ik gewoon een andere baan zoeken. Nou, dat lijkt me toch verdomme stug. Dat lijkt me ook stug, ja. Net al in het nieuws dat het geweld tegen de agenten toeneemt. Ja. Wat denk jij dan als je dat dan hoort? Ja, goed, ik kan me helemaal niks bij geweld voorstellen. Maar goed, dus ik snap dat niet. Ik begrijp dat je niet snapt. Maar hoe gaan we dat aanpakken, joh? Je zit nu nog in de politiek. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat mij betreft is het natuurlijk wel zo dat agenten zich in Nederland vrij snel moeten verantwoorden. Wat mij betreft mag het, we hebben laatst in Den Haag gehad bij het Jongbloedplein die rellen. Dan mag voor mij best wat sneller de gummiknuppel erop. Ik bedoel, en aanpakken. Als je dan hoort dat er maar een aantal arrestaties zijn verricht, dan is het gewoon arresteren. En als jonger zijn, wat mij betreft, een onder toestichtstelling erbij. Dus er moet gewoon eerder gemapt worden door de agenten? Nou ja, als mensen kunnen rellen, dan moeten ze ook maar de gevolgen daarvoor... Maar heb je dat filmpje laatst gezien van die agenten die dan die dronken Pool in zijn zak schopte? Heb je dat gezien? Dat gaat te ver. Kijk, als iemand geen... Maar de agenten krijgen goed, is natuurlijk een opleiding. Als mensen geen verzet meer bieden, dan is het natuurlijk totaal zinloos om iemand te gaan slaan. En dan ga je natuurlijk als agent totaal over de schreef. Wel bosje bloemen gekregen heeft ze. Ja, dat is leuk. Van de CDA-fractie. Ja, zij heeft een bosje bloemen gekregen. Dat is leuk. Ja, wel heel aardig. Dat hey, trouwens, er is iets gebeurd, joh. Ik weet niet of je het... Ja, je zit natuurlijk al bij moeder de vrouw te huilen al een week lang. Dus ik denk dat je het nieuws niet helemaal hebt gevolgd. Maar jij liep altijd te gillen van de PVV. Van de, ja, dit gezeik over het klimaat flikker toch lekker op met dat gedoe. Ja. Je had dus gelijk, hè? Ja, heb je dat gehoord? Professor dokter Jan Esper van het Johannes Gutenberg Universiteit Mainz. Die zegt dat het klimaat dat blijkt al eeuwenlang af te koelen. Nou dat geloof ik ook wel. Als ze er zomaar in ieder geval mee pikken wel. Maar dat is natuurlijk gekkigheid, maar... Weet je nog? Ja, Riviera aan de Noordzee wordt het. Palmbomen aan de gracht, het wordt bloedwarm, joh. Ja. Nou, als je echt geld wil verdienen, moet je nu een ijswinkel beginnen aan de kust. Ja. Ik heb nog nooit zo'n kut weer in mijn narot weer in mijn leven meegemaakt, Ricardo. Was toch van de winter ook gewoon min 18 of zo op een zeker moment? Min 27? Borderline Elfstede toch? Mark Putto begon te twijfelen. Misschien toch een Elfstede. Nee, trouwens, die Mark Putto kan slecht het weer voorspellen. Ja, ken je Mark Putto? Dat is onze weerman, onze weergod, onze weergoeroe. Die hebben we op een schild getild, die gozer. Ja. Maar ik woon aan de kust. Een held van gemaakt. Heel veel jongens met seizoenbedrijven, strandpaviljoens, ijstenten. Ik zeg, jongens, er komt de zomer aan. Niet te geloven. Vanaf half juni, had Putto gezegd, tot eind september, wat zei hij? Zon. Strak zon. Hittegolf naar hittegolf. Boeren klagen. Verdorde gewassen. Dieren dood in de straten. Insmeren. Echt. Oh, jongen. Nou, Putto heeft dus uit zijn nek geluld. Zo. Hey, over dat weer gesproken. De London Times die roept op de regen om te stoppen. Is dat ook iets voor de Telegraaf om te doen? Vind je dat niet wat? Om de regen te stoppen? Ja, dus de London Times schrijft op de voorpagina. Oh, lieve regen. Kap er alsjeblieft mee. Ja. We worden er stapel gek van. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Dat moet de Telegraaf ook doen. Ik hoop niet voor de Telegraaf dat ze zover afzakken, toch? Oh, kijk. Nou zeg. Ik vind het wel niveau Telegraaf. Chocoladelettertje. Regen, houdt op. Ja, nou, misschien kap er mee. Ja. Misschien als de Telegraaf zegt, dan luisteren ze ook nog, die druppels. Had je trouwens die spijkers gestrooid over het parcours om nog aandacht te trekken voor je stand 55? Nee, ik heb er wel over nagedacht, maar ik was het niet. Ja. Dus ik moest hier zijn vanavond. Ja, je hebt gelijk ook. Richard, we praten straks met je verder, dames en heren, jongens en meisjes. Richard de Mos van de PVV, nu nog wel, heeft net gezegd dat hij zijn gemeenteraadzetel in Den Haag gaat afgeven, opgeven en wegsmijten. Mag ik het zo zeggen? Ja, ga rustig even door, Julian. Oh, je hebt gelijk. Richard, praat zo met je verder. Ja. Dan weet ik de man die mij elke week op de 50ste plek zet. Mijn hoop in natte dagen. Hier is hij. La Vie en Rose. De Tweede Kamer heeft ingestemd om vanuit de EU 30 miljard over te maken naar de noodruftige Spaanse banken. Dat is trouwens het eerste beetje van wat waarschijnlijk 100 miljard wordt. Dat geld van de EU komt bij de burgers vandaan, dus ook van u. Uw geld wordt gepompt in niet goed functionerende banken, in Spanje. Toen met mijn geld ABN AMRO gekocht moest worden, had ik er al de balen van. Waarom moet met mijn geld de fouten van een commercieel bedrijf worden opgelost, was mijn vraag toen. Door verkeerde beleggingen, door riskante aandelen, door waardeloze hypotheken uit een ander ver land, moest ik meebetalen aan het slechte beleid van die bank. Nu moet ik meebetalen wegens het falen van een groepje Spanjolen. Dat geeft precies het verdriet van één Europa aan. Ik heb weinig met Nederlandse bankdirecteuren, maar met Spaanse helemaal niks. En ik wil dan ook niet dat mijn centen daarheen gaan. Maar ja, het is al overgemaakt. Niks meer aan te doen. Minister De Jager heeft wel gezegd dat de directeuren maar 300.000 euro netto per jaar mogen verdienen en niet meer. Ik betaal dus mee aan een riant inkomen van iemand die er niet veel van heeft gebakken. Lekker is dat. Maar stel nou dat ik de verkeerde beslissingen neem. Stel nou dat ik financieel aan de grond kom te zitten. Weet je wie er dan voor mijn deur staat? Juist, de bank. Om mijn woning onder mijn gat te verkopen. En dat gebeurt in Spanje ook. Van mijn centen. Nou, nou. Ja. Was lang niet slecht. Nee, heel goed was het zelfs. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Zo ben je Kamerlid, zo word je gewipt. In een gesprek van een halve minuut was het klaar met Richard de Mos, hè, onze hoofdgast. We praten wel verder met hem. Hij wilde zo graag de Rita Verdonk voor de PVV worden met www.houtdemosindekamer.nl. Maar Geert Wils is altijd onvermurbaar, hè Jan? Kon niet, ongelooflijk. Ging niet gebeuren. Zelfs niet op plek 50. Nou, dat telefoontje, dat weten we nou wel. En hoe je je voelt, dat weten we ook nog wel. En toen kwam dat sms'je volgens mij donderdag van jouw vorige goeroe. Ja, van, ja niet eens aan mij, het ging naar het ANP. Ja, precies, nou, daarom. Ja. Maar naar het ANP van, luister even goed, maar die de Moors kan doen wat hij wil. Maar hij krijgt een plek sodemiet erop, die gozer. Ja. En hoe voelde je toen? Nou ja, waardeloos. Ik bedoel, ik heb die website gestart. Het is trouwens www.houtdemosindekamer.nu. Maar goed, het heeft verder weinig zin meer. Ik heb ook op die site nou, een vertrek aangekondigd. Nu is het, ja, wou zeggen. Punt, dat is waar, maal. Nou, ja, dat is waar, maar ja, dat kan je ook zeggen. Ja, punt, tot ziens. Weet je, je kan de verschillende... Ja, lekkere verbetering dan, Bosch. Ja, punt nu, nou. Je bent werkeloos, man. Wat wil je nou? Punt B. B kunnen wij ervan maken. B, punt, houd de Mos aan de baan. Die stonden al aan het begin, die weetjes. Nee, maar goed, ik heb dat gedaan naar aanleiding van heel veel oproepen van... ik ben ook ooit vrijwilligerscoördinator geweest binnen de PVV... en heel veel Hagenese en Scheveningen. Ze hadden hem ook graag vastgehouden voor de stad. Toen ben ik zo'n actie begonnen. Ja, en voordat de actie goed en wel gestart was... deed Geert smiddags al een sms'je uit. Hè. Zo gaat dat. Maar liep het een beetje? Het liep als een trein. Ik heb meer dan 32.000 bezoekers gehad op die site. En Geert die heeft tot en met, moet ik even kijken, donderdag 3.000 mails. En dat heeft daarna nog, na die sms, ging het snel naar beneden. Het zijn uiteindelijk 5.000 geworden, 5.000 mails naar Geert. Maar goed. Maar ja, luister eerlijk. De sms is er natuurlijk, dat was killing, zo snel. De actie was een paar uur onderweg. Hey, jij dacht dus echt gewoon nog van, nou ja, weet je, als ik nou iets ludieks opzet, ik maak een klein beetje een ik laat toch zien dat ik toch ook gewaardeerd word op een ludieke manier, dan valt hij misschien toch nog wel om. Dat dacht je echt. Ja, het is super onschuldig voor de partij. Ik bedoel, ik heb de 49 kandidaten die op de lijst staan, daarmee absoluut geen kwaad gedaan. Nee, ik heb me aangeboden als lijstduwer. Ja, en niet de minsten stonden erachter. Hans Wiegel, Joop Asma, Henk Bleken. Die hebben natuurlijk groot in de Telegraaf uitgepakt. Ja, maar ook, hartstikke leuk. Maar als iemand binnen je partij zeg maar de baas wil... Ja, dus, maar ik had verwacht dat hij dat zou zien van... Hey, vriend en vijand waardeert de Mos toch? Hij heeft zijn portefeuilles in de Kamer altijd met verven op de kaart gezet. Ik zet hem toch. En hij dreigt ook om dan zijn Haagse raadszetel op te leveren. Iets wat hij niet wilde. Ja, ik geef hem toch die kans. En dan had ik gewoon voor voorkeurstemmen kunnen gaan. En dan een hele leuke campagne kunnen voeren. Maar ja, dat is mij helaas niet gegeven. Geert, die stuurde dat sms'je van de Mos pleumer op naar ANP. Heeft hij daarna nog contact met jou gezocht? Nee. Daarna hebben we wel elkaar het beste gewenst. Dat nee, maar wel weet gedaan, je wat een grote grap namelijk is? Want hij heeft namelijk gezegd, ik wil die gozer niet meer in die Kamer hebben. Nee. Maar ik wil hem wel, met die gemeenteraadszetel die je net hebt opgegeven. Dat vind ik daar wil raar. Ik hem wel houden. En als je dan zo'n sms'je stuurt naar ANP van... de Mos kan doen wat hij wil, gaat hij op zijn die rare kop van hem staan. Maar dat gaat niet gebeuren. Dan weet je dat de consequentie is. Dat je die gemeenteraad zei, oh, hij kan toch beter naar je sturen. Richard, lieve jongen, het wordt hem echt niet. Nee. In plaats van dit. Want dit is nog een schop in je ballen. Ja, nou goed, dat zal zo zijn. Ik heb er gewoon alles aan gedaan om het te proberen. Ik vind van mezelf dat ik de portefeuilles in de Tweede Kamer vaak met de nodige bombarie aan het daglicht heb gebracht. Ik bedoel, het waren niet echt PVV-portefeuilles. Ik heb natuur en milieu en klimaat. En ja, ik vind dat ik die portefeuilles en sport. Ik vind dat ik die portefeuilles vaak. Tot vervelens toe. Ja, nou ja, goed, Jan. Maar je bent er nou vanaf. Nee, maar dat ik die vaak goed. Nee, maar het gaat ook niet. Het is toch wel raar, want het gaat ook niet echt lekker in die peilingen nou met de BVV. En zou je maar nou eens denken van, goh, was misschien ben ik toch wel heel, weet je wel, heel gek bij zich. Nee, dat denkt hij niet. Hè? Nou, ik snap niet wat hem in hem gevaar. Ik bedoel, ik ken Geert 6 jaar en hebben heel veel mooie momenten met elkaar meegemaakt. Ik heb erbij gezeten toen hij nog in zijn eentje daar op een zolderkamer zat met één zetel toen een groep Wilders. Ja, ik heb ook aan de wieg gestaan met de verdere uitbouw van die partijen. En in ene keer hoor je er niet meer bij. En dat kwam voor mij echt wel als een donderslag bij helder hemel. Nou ja, er wordt dus gezegd, we gaan vernieuwen, we gaan verjongen. Nou, dat verhaal kennen we dan wel, want verjongen slaat nergens op. Ja. Wij gozen van 36 jaar oud. Maar nu wordt er ook wel gezegd van ja, iedereen met een vlekje wordt eruit geflikt. Ja. We hebben van Bemmel, Lucas, de brievenbus Pissert. Ja. Jij hebt dan een lulkoekje gehouden over je cv, ja, geloof ik. Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Ik heb die papieren voor directeur en ik heb met mijn stomme kop in een snel interview wat ik heb laten opnemen door een student gezegd, ik ben leraar en schooldirecteur. Nou, daar is de Volkskrant toen gigantisch overheen gevallen. Ja. Dat is een gigantisch grote ruil geworden in de tijd dat de PVV onder vuur lag. Dat toen met Sharp en inderdaad iemand, Lucas, toen dat incident. Ja, toen is dat heel groot geworden, maar dat slaat helemaal nergens op. En dat was in 2010. Als het inderdaad een onoverkomelijkheid geweest zal zijn, had hij me gewoon eruit moeten gooien. Had moeten zeggen, de mos wegwezen. Ik heb daarna, dat geintje heeft in november 2010 gespeeld. Nou, ik geloof dat ik daarna de PVV heel goed verkocht heb. Maar wat kan er dan zijn? Je bent te jong om te zeggen van, we moeten verjongen. Nou, vernieuwen is een beetje raar voor een partij die niet zo heel erg lang bestaat. Je dus bent zichtbaar. Om, ja. Het gaat niet om je vlekkie. Nee. Het gaat waarschijnlijk om mijn stijl. Ik heb politiek bedreven met een eigen manier. Ik ben daardoor geen grijze. Ik heb mezelf beloofd toen ik de politiek inging. Ik wil geen grijze muis worden. Nou, ik denk niet dat ik dat geweest ben. Ik heb politiek bedrijf ik wel met een knipoog. Af en toe ook met humor. Ik leen me af en is toe dat ook een probleem? Ja, misschien wel. Ik leen me af en toe ook voor media om ook een geintje te maken. Ik bedoel, het leven, twee keer knipper is het leven voorbij. Dus je moet ook eens een keer politiek bedrijven met een knipoog. Ja, en ik dat is mijn stijl van politiek. En misschien is het inderdaad een stijlprobleem. Maar ik heb wel met die stijl heel veel dingen kunnen aankaarten. Heeft echte Janne Koken hier misschien de dat zou het gedaan? Zomaar kunnen dat zijn. Dat zou het kunnen zijn. Jullie heeft ons ook bijna de dasm gedaan, echte Janne Koken. Sinds hier gaan we jullie ook bergaf. We zitten in hetzelfde schuitje. Wij dachten een leuk half uurtje. Misschien drieën maken. We zitten alle drie zitten bij de zonnebaan, joh. We hebben gelukkig elkaar nog. Ja, precies. We gaan een mannenclub oprichten, Richard. Vind je het even goed? Maar die 32.000 mailtjes of puntjes die je hebt gehad, bezoekers die je hebt gehad. Als die natuurlijk allemaal voor je hadden gestemd, dan had je natuurlijk was je nummer 2 geëindigd qua voorkeurstemmen. Een eerlijk verhaal worden. Die actie van donderdag was een actie om mij gewoon op die lijst te zetten. Geen flauwekul, de mos op 5-0. Dat was de leus. Eerlijkheid biedt natuurlijk te zeggen dat daarna natuurlijk vreselijk moeilijk had geworden om die voorkeurstemmen te halen. Ik geloof dat je de 16.000 moet halen. Nou, dat is erg veel. Maar ik had er graag voor willen gaan. En ik had mij verheugd op gewoon 2 maanden leuke campagne. En ik had wel wat dingen gezet. Wat gaan we missen voor leuke dingen? Vertel eens wat. Je hebt vast allemaal gekke plannen. Nou ja, ik had wel wat mensen die wat wilden sponsoren. Dus ik had wel wat mensen al klaarstaan die wat sportjes met me wilden maken. Iets met een vliegtuig en ik eruit springen met een parachute stemde ons. We hadden wel wat gekke dingen willen doen. Maar ja, zover is het helaas niet gekomen. Ja, het klinkt een beetje als een grapje wat ik nu ga vragen. Maar kan het zo zijn dat je eruit bent gepleurd omdat je te populistisch bent? Nou ja, dat zal toch wel wat mooi zijn als dat de reden is. Ik heb de echte reden niet gehoord. Nee, maar omdat je bent een volksjongen. Ja, je spreekt zeker, de taal van op. De straat. Ja. Je bent een trotse Hagenees Scheveninger. Ja. Je houdt van gekkigheid. Je zit bij de ADO op de tribune. Ja. Ben je te eenvoudig voor de PVV? Dat zou misschien kunnen. Maar goed, ik vind een volksvertegenwoordiger, die hoeft van mij, dat wordt ook eens verweten, die ben niet geleerd. Nou, ik ben HBO geschoold. Ik spreek de taal. De taal van het volk. Daar ben ik hartstikke trots op. En ik ben ook een volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Ja. Want ik ga ook naar de mensen toe. En ik ontvang ook mensen. En dat is volgens mij wat je moet doen. Zowel in de Kamer als in de Raad. Ja, is wel zo. Alleen is de PVV bezig met wat serieuzer, misschien wat meer grachtengordel te worden. En een beetje die jongens die van de haringkakers afstammen. Dat moeten we er een beetje uitpleuren. Ja. Want ik wil een beetje af van het tokkie-imago. Niet zeggen dat je een tokkie bent. Helemaal niet. Dan had hij toch navraag moeten doen. Bijvoorbeeld bij de staatssecretaris waar ik met mijn portefeuille heb samengewerkt. Zowel Atsma als Bleker. Die zeggen allebei dat ik een verlies ben voor de Kamer. En dat ik aangenomen moties heb binnengehaald. En dat ik in de debatten een aanwis was. Dus dan had Geert Beters-Huis ik moeten doen bij de screening. Ja, en als je er toch een mafkees uit wil pleuren, flikker dan die Graus eruit. Nou goed, ik vind Dion een hele aardige jongen. En ik feliciteer hem met zijn plek. Dus ik ga niet over andere kandidaten. Maar in ieder geval is het een hele opzienbarende verschijning. En als jij te gek bent, is hij het zeker, zeg maar. Ja, ik vind Dion staat wel voor zijn zaak qua de dierenportefeuille. En die heeft hij ook op de kaart gezet. Ah, dat gezeik met die dieren, joh. Dat de eerste wat hero was toen hij los was, van helemaal gek van de gezeik. Ja, dat vind ik die collega, ja, want je hebt ook zoveel jaar met elkaar in een fractie gezeten. Ik ken Dion 6 jaar en ik vind Dion een hele aardige gozer. Maar, dus ik ga hier geen gekke dingen over zeggen. Maar zijn er dan geen voorstellen geweest vanuit de PVV waar jij de afgelopen 6 jaar even dacht van, jezus, wat zeggen ze nu? En ik ga hier niet tegen lopen zeiken, want dat doe je niet. Je bent loyaal naar je partij, je bent loyaal naar je baas. Dus die baas die niet meer loyaal naar jou is. Nee. Maar zijn er onderwerpen geweest dat je dacht van, ik doe mijn kop vol de tax? Tuurlijk zijn die onderwerpen er geweest. Ik ga niet uitweiden over de onderwerpen, want dan doe je toch naschoppen, dus dat doe ik niet. Natuurlijk zijn, maar ik denk dat iedere partij onderwerpen zijn die je wel en die je niet omarmt. En ook in de PVV heb ik wel eens gedacht van, ja, is dit wel helemaal mijn standpunt? Maar ik vind als het onoverkomelijk is, dan moet je uit een partij stappen. En ik heb me altijd toch kunnen vinden en soms intern met slaan van een dichte deur of een deur dichtslaan of met wat gevloek. Maar uiteindelijk heb ik me toch altijd kunnen vinden in de lijn van de partij. En dan moet je niet achteraf, als je nu eruit bent, de vuile was buiten gaan hangen. Dat vind ik gewoon niet chic. Ah, je hebt gelijk ook. Hou die vuile was lekker binnen. Leuk precies. Voor het programma. Lekker aan je kaartje. Ga lekker Geert die net een of andere samurai zwaard die in je ruggengraat heeft geramd. Ah, ga hem lekker in verdediging houden. Doen we straks na 1. We pakken je straks na 1. De vuile was komt na 1. De vuile was komt na 1. Ja, want Erik Lucas die zit dus onder tafel. Dat is de surprise car straks. Je voelt straks nattigheid, Richard. Ik ben benieuwd, Erik. Ja, ondanks de stijgende luistercijfers. Ja, wordt er elke week minder gebeld naar het radiospel. Dat zegt natuurlijk wel iets over de kwaliteit. Maar goed. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou ja. Het echte Jannen radiospel. Gaan we weer. Hoogtepuntje van de avond. Ja hoor. Beginnen vast de bellen. Ik leg er nog 1 keer uit in het citatiesfactorenkaart. Zitten 3 nieuwsfeitjes. Welke de eerste vraag natuurlijk? Bel 0812 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte t-shirt. Van de echte Jan. Ja, 0812. En dan kan je ze winnen. Ja. En we zouden het een keer leuk vinden als een keer iemand belt die niet al er 18 heeft. En dat het ook een keer een vrouw is. Een vrouw zou leuk zijn. Dat zou heel aardig zijn. Meisje. Nee, want anders hangt de vrouw van Joop van Zijl aan de lijn. De vrouw van Joop van Zijl is hartstikke aardig. Ja, Jozef is ook al 25. Nou ja, laat maar even horen de opdracht. De waarnemers van de Verenigde Naties zijn aangekomen in Amsterdam. Daar moeten honderdduizenden mensen hun huis verlaten door de aanhoudende regen. God, alle blokken. Dat is nog enig, of niet? Nou, hij was heel lang. Hij is echt onwijs lang. Nog 1 keer alsjeblieft. De Verenigde Naties zijn aangekomen in Amsterdam. Daar moeten honderdduizenden mensen hun huis verlaten door de aanhoudende regen. Ik lees het hier, het antwoord, en nog weet ik het niet, het goede antwoord. Zo erg is het, zo moeilijk, die zie je vandaag. Iemand, bel het 0800-1121. Mevrouw. Een man mag ook. Man mag ook dan. Oké, Josephine, Jasper de Groot, bel maar alsjeblieft. We moeten van die troep af. Het is echt, we zijn zo impopulair. Het is gewoon schandalig en gênant. Niet? Ed. Hey, Ed. Hallo. Hey, Ed, hi. Heb je misschien de 3 oplossingen? Nou, ik heb er geen 3. Ik heb er eentje kan ik er iets van maken. Ah, de eerste is Syrië. Ja. En de laatste is Japan. Mensen moesten aan het huis zijn. Ja. Goeie zoezo. En Amsterdam, ja, daar kan ik alles van maken. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is vandaag. Maak eens iets van Amsterdam. Het paleis op de Dam is nog niet klaar. Je hebt gelijk ook, de Dam is nog niet klaar. Nou, je hebt een t-shirt, Ed. Veel plezier ermee. Hier heb je de kabouter. Dag. Alsjeblieft, hou op. Zo, dat was mooi. Dan zijn we daar even vanaf. Wat gaan we nu doen? Muziekje erbij. Muziekje erbij. Kom maar hoor, doen we een muziekje ook. Oh, jezus. Nou, wat een druk muziekje. Het is een heel luid muziekje. Dat is die Springsteen. Moet je plassen, Richard? Nee, nog niet. Jij? Dat is wel grappig. Dat heeft net iemand Springsteen uitgezet en wij zetten hem wel weer aan. Maar ja. Shit, weer doorheen gepraat. At night we ride to mansions of glory and suicide machines sprung from cages on highway nine, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap. It's a suicide rap. We gotta get out while we're young. 'Cause tramps like us, baby, we were born. Wrap your legs round these velvet rims and strap your hands cross my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Oh, you walk with me out on the wire. 'Cause baby, I'm just a scared and lonely rider. But I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild, babe. I wanna know if love is stuk muziek, ja, gaat die microfoon uit voor Bruce Springsteen, dat is nou wel bekend. Dag Bruce, dat had doei. Hij ook in het Hyde Park, hij had daar een concert en het bleef maar doorbleren met Sir Paul McCartney en die andere nichten. En op een gegeven moment zei de organisatie, ik vind het wel goed met die gozer, flikker even die microfoon uit. We gaan lekker en zo doen wij dat bij RTL ook al, want wij zijn niet de lullers. Nou, pak een beetje tanden. Ga ik weer hoor. Ja, nou jongens, eindelijk een Nederlands stukje overwinning in de Tour van een Spaanse renner van de Rabobank. Dan weliswaar een streepje ligt in een zwarte week in de populaire wielerronde. Tijd voor... Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Hey, hele goede dag, Leo! Leo! Ja, goedendag, Jan en Jan. Jij klinkt fris. Jij klinkt alsof je er zin in hebt, zeg. Ja, Roos. Ja. Heb je iets tegen Paul McCartney of zo? Nou, ik ben geen Beatleman. Nee, dat dacht ik wel. Ik ben cultuurbewaartje, hè? Nee hoor, Stones mannetje. Stones mannetje, ben je te jong voor, man. Ja, Stones waren al 63 toen jij muziek ging luisteren. Nou, doe even niet zo onaardig, zeg. Jan heeft wel een beetje het hoofd van Charlie Watts. Ja, maar ja, maar ja. Hartstikke leuk, Leo. Had je nog wat over wielrennen te vertellen? Nee. Of nou. Zoals jouw Janneke, mijn ex-collega, zei... Heb jij wat met wielrennen, Leo? Nou, ik moet zeggen dat het met Janneke en Jan Heemskerk wel aangenaam toeven was, hoor. Ja, ik heb het gehoord. Ja, dat was tenminste luisterbaar, hè, het programma. Ja. Ja, nee, ik snap ook niet hoe dat kon. Ineens was er chemie. Maar goed, ja, dit is ook leuk, weet je wel. Ja, laten we het toch even over de fiets hebben. Hoe zit het nou met die Keniaan, die Froome? Gaat hij nou winnen? Want dat zei je vorige week. Maar hij heeft nou aangekondigd, ja, ik kan het makkelijk winnen, die Tour. Als ik in een ander team zat. Hoe zit dat, Leo? Ja, dat je achter die oude Brit aan moet knallen. Leo moet het even uitleggen. Oh, Leo? Leo? Ja? Leg dat even uit. Vroom, we hebben het over. Ja, ik blijf erbij dat Vroom de Tour gaat winnen. Oh, jij zegt het ook, hè? Ja, dit is borderline eng, dit. Maar hij gaat dus, Messias van hij gaat het dus Nederlandse... op een gegeven moment zeggen van, ja. De groeten. Ik ga nee, gewoon. Nee, het gaat een beetje anders. Dag Bradley. Nee, we krijgen morgen een wat kortere etappe naar Po, waar Nederlanders ook nog wel eens gewonnen hebben trouwens. Nee, ja, daar doen helaas geen Nederlanders meer mee. Nee, ja, dat is wel jammer. Ja, nou, er doen heel veel Nederlanders mee. Oh ja, joh. Ja, joh. Nou. Maar goed, morgen is het dus, morgen is voor het klassement niks te doen. Dan is een rustdag en dan komen er twee zware etappes in de Pyreneeën. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat op een van die twee dagen zal blijken dat Bradley Wiggins niet sterk genoeg is. En als hij op afstand wordt gereden, moet Froome het overnemen. Froome staat tweede in het klassement. Ja. En gaat de Tour winnen. En die zal dat dan ook met frisse tegenzin, maar zegt hij wel voor het teambelang, vroom ik... naar de finish. Dat zeg ik Wiggins, kijk, het zal zo gaan volgens mij dat Van den Broek, Evans en Nibali gaan aanvallen. En dan zal blijken dat Wiggins niet kan volgen. Nou, dan kun je nog even bij hem blijven. Maar als de afstand te groot wordt, dan zal Froome Wiggins moeten achterlaten. En naar voren moeten en zijn positie veiligstellen. Wat dan naar de eerste positie wordt. Hé, het was ongelooflijk. Ja, hé. Ja, wat, hé. Of niet natuurlijk. Ja, of niet. Nou ja, maar het zou wel leuk zijn, want er gebeurt nog iets spannends. Nee, ik moet even een klein beetje indekken. Waarom? Ja, je hebt gelijk. Nou, omdat hij er wel vaker naast zit. Jij indekken? Hé, Leo. Nou ja, gewoon even een klein beetje indekken. Dat is een raar gedoe. Een Spanjaard die een Nederlandse bank helpt. Nou. Ja, die heb ik niet gehoord. Die hebben vandaag pas 800 keer gehoord. Jeetje, mina. Dan krijg je een pleuren, zeg je ook. Je kan je even meedoen, Leo. Ja, Jan, ik moet zeggen, ik vind hem bijzonder grappig. Nou, dankjewel. Maar had je verwacht? Sanchez werd ik ook. Sanchez zeg je van aankomen. Van de vier die overgebleven zijn bij de Rabobank, ja. God, we beginnen dat voetbal maar weer, hè? Nou. Ik heb het nou wel gehad met een gefiets, joh. Ja, FC Twente heeft zich even een ronde verder gespeeld, hè, in de Europa Cup. Zo. Oh ja, gaat joh. Gaat allemaal geruisloos voorbij. Nou, vertel eens even, wat is er gebeurd? Tegen wie moesten ze? Welk Europees toernooi? Europa? Ja, dat maakt allemaal niet uit, hè. Jawel. Ron Vlaar gaat naar Aston Villa. Wat? Wie? Ron Vlaar. Nee, Aston Villa. Aston Villa, ja. Oh, is een nieuwtje? Ja, je bent helemaal niet geïnteresseerd in nieuwtjes en zo, begrijp ik. Is het echt een nieuwtje? Maar breng het ook een beetje alsof het echt iets is, weet je wel. Wat de Richard de Mos, die is hier ook aan het strooien met scoops. Maar ja, het gaat wel een beetje hard vanavond. Ja, nou, als je het allemaal niet kan... Bolwerken. Bolwerken. Ja. Dus Froome wint de Tour. Froome wint de Tour. Hey, en die spijkers, dat was ook niet leuk, hè? Nee, dat was toch allemaal een verschrikkelijk vervelende affaire. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Ik zou je wat zeggen, het zou leuk zijn die beelden nog eens even goed te bestuderen met die Evans. Want die Evans die rijdt dus als eerste naar bovenop lek. Ja. Maar volgens mij reed hij daar niet lek en had hij gewoon iets aan zijn ketting. En het is een grote neuroot. Ja. En hij wilde ook de band niet van de volgende en van de volgende niet. Die Evans is wel vier keer lek gereden. Niet te geloven. Maar... ik heb zo mijn twijfels. Wat denk je dan? Leo, kom op, waar is een hele complottheorie van? Ja, het was een beetje. Vandaag was het een beetje. Wacht eens, Evans. Dat kijk, die vind ik dan wel leuk. Nou, oké, dat vind ik hem ook wel leuk. Ja, ik vond het maar, wel leuk. Maar vertel nog even. Nee, kijk. Knel Evans rijdt vier keer lek, jij vermoedt een complot. Er zit iemand met een luchtbux en pijltjes langs de kant op de bonden van... Nee, waren spijkers. Ik denk wel dat hij op een gegeven moment een keer lekker schreef. Maar de eerste keer, bovenop, was er iets anders dan anders. Maar hij had gewoon pech met een ketting. En dan heeft hij 2,5 minuut moeten wachten. Want er was geen fiets op tijd. En die krechten kwamen allemaal te laat. En hij kreeg zijn band erachter weer niet in. Ja, fijn. Goed. Het was een heel gedoe. Ja, en Laurens ten Dam is trouwens langs die wing gaan fietsen, de gele trui dragen. En hij heeft gezegd, hé, er rijden zoveel lek, je moet even stoppen met rijden. Oh. En toen is Wiggins pas gestopt met koersen. En daarna is die Fransman nog weggereden, die Roland. Maar ja, ach ja, allemaal geklets, gaat nergens over. Precies. Nou ja, ik heb wel een heel erg lekker gevoel bij deze toerdag. Wanneer komen de leuke bergetappes, Leo? Ik vind de laatste tijd een beetje slap. Dinsdag is rustdag en dan woensdag, donderdag, dan gaat het gebeuren. Woensdag en donderdag? Ja, woensdag en donderdag. Ik zet hem even in mijn agenda. Jij ook, Leo? Nou, weet je, jouw agenda is toch helemaal leeg, of niet? Of kloppen die geruchten niet? Ja, ik heb een Richard de Mosje, hoor. Dat is een lege agenda, is dat. Nou, Leo, mag ik je ontzettend bedanken. Ik weet niet waar we het over gehad hebben. Ik heb een beetje last van... Je hebt een beetje last van toerstress, heb je. Hij heeft ook last van zijn toppen, van zijn long... Wat zeg je nou? Wat is een beetje longen? Longtoppers. Longtoppen. Ja, Roos, mag je nog wat vragen? Wel ja, meid. Wat ik nou allemaal lees, ga jij nou ook weg? Nou, nee. Jo-Janneke heeft aangekondigd dat ze weggaat. En Daan heeft aangekondigd dat ze weggaat. Jan daarentegen is trouw aan zijn werkgever. Laat ik even voor mezelf spreken. Ik heb nog niet aangekondigd dat ik wegga. Juist. Mooi gesproken. Jij krijgt wel geen andere aanbiedingen. Zo, nou ja, dat zal heus wel. Vuile bloedhol, wij over Driesen, dat je dat durft te zeggen op een goed beluisterde tijdstip. Nee. Goed. Tot nu toe. Ze staan hier ook echt rijen dik in de studio te zwaaien met de tassen, met kolen, met paar geld, hoor. Als ik iemand een mooie toekomst gun, dan ben jij het wel, Jaro. Nou, ik ook, hoor. Dankjewel, Leo. Dat vind ik heel leuk voor je. En dat is toch leuk voor een disjockey van Radio Noord-Holland. Ja, het duurt ook nog zo lang, die toekomst van Jan. Disjockey van Radio Noord-Holland. Nee, dat is toch leuk dat de disjockey van Radio Noord-Holland je een goede toekomst wint. Het is toch leuk? Ja, ik moet even aan de mensen, de luisteraars van deze landelijk programma uitleggen. Noord-Holland, dat is dat pijpenlaadje linksboven. Goed, Leo Driesen, dankjewel en een hele prettige avond. Jan, veel succes. En Jan ook. Yo, Marcel, ja, vergeet mij niet, hè. Ik zit hier ook nog, hè. Echte Jannen. Ja, ze moeten hem niet, maar toch blijft Richard de Bos een PVV'er in hart en nieren. Tenminste, er was een beetje twijfeling. En hij is liberaal, heeft hij ook net gezegd. Wat een nieuws vanavond. Maar goed, hij is in ieder geval... Hij zit nog steeds hier. Hij is nog steeds Richard hier. De Mos. De vraag is natuurlijk, is hij nou echt klaar met Geert? Of is hij nou niet klaar met Geert? En dat is natuurlijk een vraag. We praten verder met Richard de Mos. Nu nog steeds Tweede Kamerlid voor de PVV. Nou, een beetje overzomeren. En dan is hij ook geen gemeenteraadlid meer. En de vraag is dan natuurlijk, Ricardo. Wat gaan we doen, hè? Wat ga jij doen met je toekomst? Die is toch best wel lang, net als die van jou, Jan. De toekomst, die zijn nog gerust wel lang voor jullie jongens van in de 30 natuurlijk. Absoluut. Dat dacht ik wel. Dat is nog een hele ruk te gaan, hoor. Ja, alleen kijk, ik heb natuurlijk de stempel Poont achter mijn naam. Maar die zit die van PVV. Dat is net iets moeilijker, denk ik. Ja. Denk je niet? Nou, ik weet niet of het moeilijk is. Ik bedoel, dat zullen we zien. Ja, misschien moeten we ook speciaal inbel. Waar wil je heen? Voor mij is het allemaal natuurlijk allemaal nog vers. Dus ik ben in ieder geval niet een man voor thuis zitten. Dus ik hoop dat er snel wat op mijn pad komt. Ja, maar ga je solliciteren of wil je gevraagd worden? Nou ja, als er dingen komen die interessant zijn, dan sta ik daar natuurlijk graag voor open. Dus. Dat is grappig dat je het zegt, Richard de Mos. Dat is niet te geloven. Echt? Ik denk dat we de Scoop Jingle alweer klaar kunnen zetten. Want dan komt die. We hebben een mailtje gekregen. En dat is geen geintje, want ik hou niet van geintjes, dat weet je. Ik ben reuze benieuwd. De Democratische Partij Nederland, de DPN, die wil jou graag als lijsttrekker van de partij. Dit is geen poepelig eindje, hoor. Dat is echt serieus. Ik heb het nog niet gezien. Hey, alleen, ik geloof jou met blauwe ogen. Er zit alleen een voorbehoudje. Klein voorbehoudje. Als je in staat bent om morgen de benodigde gelden naar de kiesraad te storten. Want ze hebben een klein financieel probleempje. Okay. Dat valt best mee. Maar dan word jij lijsttrekker van DPN. En die staan ook ingeschreven voor 12 september. Democratische Partij Nederland. Alleen dat benodigde gelden, dat is 11.000 euro. 250. Nee. 11.250 euro. 250 euro. Nee. Misschien crowdfunding. Hartstikke lief van de... Ben je lijsttrekker? Ja. Dat hebben ze echt gevraagd. Gooi me maar in. Wat een ongelooflijk nieuws. Dames en heren, jongens en meisjes, niet te geloven. Richard de Mos door de PVV geroeierd, eruit geflikkerd, eruit gesmeten, neergegooid. Bespuugd, neergeknuppeld, uitgekotst. Is zojuist uitgenodigd om lijsttrekker te worden voor de Democratische Partij Nederland. En dat is echt serieus waar. Democratische Partij Nederland hebben hem gevraagd om lijsttrekker te worden als hij 11,5 rug stort bij de kiesraad. Nee, 11.250 euro. Ja, maar ik doe er 250 bij voor een beetje bier. Ja. Ook alles lekker natuurlijk. Precies. En ik denk dat hebben wij nog voor het einde van de uitzending gecrowdsourced. Nee, maar wacht. Waarom doe je dit niet? Je hebt toch wel even gespaard afgelopen tijd? Het valt me rauw op mijn dak. Ja, maar dan zeg je toch, we nemen het in beraad of zo. Ja, of we bellen even. Of ik ga het niet doen. Ik heb daar helemaal niet gezegd, we gaan het doen. Ik ken de partijprogramma. Democratische Partij Nederland, die wil jou als lijsttrekker. Nou, ik ben geroerd. Ik bedoel, dat zie je aan mij. Dat gaat de goede kant. Het is zijn niet aan te slepen. Ik bedoel, vrij emotioneel. Maar ik ken de partij niet, ik ken het programma niet. Ik weet helemaal niet. Het is een Democratische Partij, dus je moet even wat leren. Het is het nieuws. Oh, je wil wat zeggen? Die voorzitter eventjes aan de telefoon halen gewoon. Ja, kan je die voorzitter even bellen? Richard zit hier toch nog even 30 minuten. Daarom, dan kunnen we het toch even regelen direct. We hebben hier een machtige redactie zitten met 40 mans Dirk. Die vinden die gewoon... Nou, je overdrijft. Het zijn 37. Maar goed, 37. En 3 stagiaires. Oké, er zijn er wel 40, maar... Doe er eens wat voor en bel die gast op. Kom op, hoppakee. Maar kijk, die 11,5 rug, die heb je wel gespaard. En anders verkoop je dat huisje in Tsjechië. Ja. Dan ben jij dus lijsttrekker van eigen partij. En wat je mooi is, Richard... daar haal je misschien wel één zetel. Hey, vooral die mensen die teleurgesteld zijn dat je weg hebt bij de PVV. En dan telkens, als de PVV iets zegt, dan zeg ik, mag ik even interrumperen? Ja. Wat zit jij je meneer de heer De Mos, de heer De Mos van de Democratische Partij Nederland. Aan de Mos DPN, hallo, De Mos DPN. Meneer de voorzitter. Wat loop je nou, hey, hey, wat loop je nou uit je nek te lullen? Ja. Hey, wat loop je nou te lullen, joh? Collega Wilders. Ja, hey. Ja, daar is hij hoor, wacht even. Ja, Erik van den Berg van de Democratische Partij Nederland. Aan de telefoon, live. Hartelijk goedemorgen, heren. Hartelijk goedemorgen. Je hoort het al, het is een lekkere partij waar je vandaan komt. Dus hartelijk. Ik ga jullie gelijk even onderbreken en corrigeren, want hij hoeft niet dat bedrag te regelen. Oh. Wij zijn bezig met sponsoring verwerven. Hupsakee. Morgen is de uiterlijke datum voor de betaling. Ja. En wij hebben voldoende toezeggingen. Alleen als wij Richard als lijsttrekker kunnen positioneren. Grote naam als lijsttrekker. Dat is makkelijker. Dus hij hoeft die 11,5 rug niet te storten. Hij hoeft alleen maar zijn naam eraan te verbinden. Alleen maar ja te zeggen. Hij hoeft alleen maar te zeggen. Wij willen hem graag als boegbeeld. Wij denken dat hij ten onrechte afgeserveerd is. En een uitstekend Kamerlid is. Kijk, dat dachten wij namelijk ook. Hè? DPN vraagt jou hierbij of je lijsttrekker wil worden. Je hoeft niet nu te beslissen. Nou, ik zou het wel leuk vinden als hij gewoon maar, zegt. Maar vind je het interessant? Nou, ik ben zeker, hoe noem je dat? Ik vind het wel mooi. Een mooi compliment, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo omschrijven. Kijk, luister, de Democratische Partij in Nederland. Hè? Dus, ik kwam hier nog heen in mineur vanuit de politiek. En, nou, ineens komt dan deze meneer aan de lijn. Zou je telefoonnummer willen van de baas van de DPN? Een telefoonnummer kan altijd. Ja, en want hij wil echt dat jij lijsttrekker wordt. Ja. Dus ik ben een ontzettend groot compliment. Wat zegt u, meneer? Ik wil graag morgenochtend contact met hem. Nee, ik weet, het is niet vaak dat er in een radioprogramma iets tot stand gebracht wordt waar misschien later wel de nieuwe premier van Nederland gewoon in contact is gebracht dit met zijn. Wordt uitgezonden. Vind ik een mooi vooruitzicht. Dat vind ik een mooi vooruitzicht. En de DPN later met De Mos naar de top. Hoe vaak gebeurt het dat een partij inbelt van wil die gozer even lijsttrekken? Dat het nog nooit gebeurd is. En in je eigen belang zeggen we nu, Richard De Mos, hou je mond. Morgen ga je praten. Je kan mijn nummer aan Richard geven. Dat gaan we zeker doen. Uw nummer aan Richard. En Richard De Mos die belooft dat hij u morgen belt. Denk om nog ik, even hoor. De dingen door te praten. Wie weet wordt dat wat. Ja. Maar hij geeft nu geen antwoord. Want straks zegt hij nee en dat is zonde voor zijn toekomst. Nee, hij moet even rustig nadenken. Even het verkiezingsprogramma. Ja, dat hebben we hier. We gaan zo even wat in het verkiezingsprogramma zitten Robben doen. Dat is prima. En dan danken wij u toch zeker voor uw telefoontje. En ik ga jullie danken voor jullie reactie. Nou ja, wij bemiddelen graag. Voor de fantastische bemiddeling die dadelijk tot stand komt. Hartstikke goed. Erik van den Berg van de DPN. Ik dank u wel en bedankt voor het aanbod van Richard De Mos. Want het wordt hartstikke leuk als die gozer voor uw partij de Kamer in gaat. Hij verdient het, hè? Dat dacht ik. En het contact, dat komt goed. Morgenochtend 6:30 hangt hij aan de lijn. Nou ja, 6:30. Oké. Meneer van den Berg, prettige avond. Jongens, fijne uitzending. Tot ziens. Ja, dat gaat leuk, hoor. Nou, het is ongelooflijk wat wij vermogen. Ja, kijk, je kan naar het UWV gaan. Ja, en dan zegt ze, meneer, heeft u wat met bloembollen? Zo, nou. Of meneer, heeft u wat met pizza's rondbrengen? Wow. Je kan ook naar de echte Janne gaan. Ja. En wij zorgen voor een nieuwe politieke partij. En lijsttrekkerschap, hè? Het mooie is, je hoeft dus niet eens je salaris in te leveren, zoals bij Roemer. Nee, je mag het gewoon houden. Nee, maar moet je nou eens even opletten. Ja. Meneer was niet goed genoeg voor nummer 50. Nee, en nu is hij nummer 1. Wordt gevraagd, wilt u nummer 1? Nee, maar zou het iets kunnen zijn? Ja, gaat een beetje. Dat weet ik echt niet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel politieke partijen die meedoen. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om een zetel te halen. Dus ja, ik ken het partijprogramma niet. Ga je het wel lezen voordat je hem belt? Absoluut, ik ga het lezen. Nee, en ik heb beloofd te bellen. Dat zal ik ook zeker doen. Ik was eigenlijk onderweg hier naar de uitzending natuurlijk om voorlopig afscheid te nemen van de politiek. Ik heb zojuist het vertrek bij de PV in de Haagse Raad echt, jongen, een uitstekend besluit. Je zult zien hoe die koe die haas vangt weer. Hè? Maar het is, ik vind het compliment natuurlijk leuk. Natuurlijk is het leuk als mensen vertrouwen in je hebben. Dat doet je goed. Heb je eigenlijk achteraf gezien spijt van die 6 jaar dat je bij de PVV bent gegaan? Nee, voor de PVV hebt gekozen? Natuurlijk niet. Spijt moet je nooit hebben in het leven. De dingen die je vol overtuiging gedaan hebt. En dat heb ik. Ik heb 6 jaar lang vol overtuiging bij de PVV gezeten. Ik heb daar ontzettend genoten. Ik heb 3 fantastische jaren gehad als Kamerlid. Ja, nee, maar dat weet ik wel. 2 fantastische jaren als... Maar het is wel een beetje een relatie. En het is net dat je een vriendin hebt en heb je fantastische jaren mee. En god, wat was die meid leuk. En de eerste paar maanden deed ze elke dag de handjes tegen de muur. Oh, wat was het leuk. Ja. En op een dag kom je thuis liggen met de postbode in bed. Ja. En dan zeg zeg je in één keer, wat een klote wijf, we hebben een rotte relatie. Ja. Ja. En het is nu niet, ik heb het niet over de echte mevrouw de Mors, hoor. Nee, maar dat is niet zo'n wilde te zwaaien achter die het raam. Die zegt, het was verdomme de postbode niet, maar de groenteboer, waar heb je nou over? Hou je nou eens een keer bij de rood, hou je nou eens aan de waarheid. Nee, maar begrijp je dat je relatie kan kapot gaan en dan kijk je niet meer zo vrolijk terug. Nee, natuurlijk ben ik woedend hoe het gegaan is. En natuurlijk ben ik ontzettend teleurgesteld. En natuurlijk is de klap in mijn gezicht. Maar er zit toch gewoon een weeffout in die partij? Als je zo met je omgaat, dat ik kan weet ook niet wat het zijn. Is. Want nogmaals, noem eens vijf bekende PVV'ers of zes desnoods. Ik zit altijd daarbij. Ik heb gewoon veel dingen geagendeerd. Ik ben een zichtbaar Kamerlid geweest. Twee functies gedaan. Ja, dus, hangt Buma eigenlijk al. Je kan veel vertellen, maar... Ja. Maar kijk, er zitten 24 mensen voor de PVV in de Kamer. Ja. En ik kan er inderdaad niet zo heel veel opnoemen. Terwijl ik toch best wel veel met de politiek bezig ben. Want er zit een zootje, die doen af en toe een arm omhoog. Nee, dat was geen Goldwin, hè. Maar die doen af en toe een arm omhoog als er gestemd moet worden, begrijp je wel. Ja. En meer doen ze niet. Je ziet ze niet, je hoort ze niet. Nee, ja, nee. En jij komt met je kaars op de camera en is het weer niet goed. Nee. Ik hoorde trouwens, hoe heet die Wester nog een paar uur geleden zeggen op dezezelfde zender dat hij eigenlijk wel een Tweede Kamer van 100 leden zou willen. Frits Wester? Ja, want een heleboel die zit uit zijn neus te vreten, vindt hij. Nou ja, gelijk ook. Nou, dat is zeker zo, ja. Nou, wat, hier ga je al. Wat eerste beleidsding van... Wat moet er anders binnen de PVV, Richard? Ja, dat is een goede vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waarvan je hebt van... Luister, hier sta ik achter en blijf ik achter staan. Ja. Maar wat moet er anders? En snel een beetje. Ja, wat er anders moet is... dat misschien meer Kamerleden... wat minder... beperkingen krijgen om zichtbaar te zijn op je portefeuille. Dus dat... En ik denk dat het goed is. En nogmaals, als je zichtbaar bent, maak je ook fouten. Ik heb ook absoluut fouten gemaakt de afgelopen jaren. Natuurlijk, maar juist ook omdat ik altijd met een gestrekt been inga. Ja, dan kan je ook wel eens een pootje breken. En je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn bang in de politiek. Hey, Richard, en dan moet je de politiek niet ingaan. Het is eigenlijk een beetje van de zotte. Je bent een van de 150 verkorenen van dit land om in die kamer te zitten. En dan zou je te stom zijn om je eigen persbeleid te kunnen regelen. Of om zelf te praten in het openbaar. Dat kan toch niet waar zijn? Nee, dat vind ik dus ook. Ik heb dus ook altijd gedaan. Ik bedoel, ik ben altijd overal naartoe gegaan. Juist ook lokaal. Ook naar kleine radiozenders. Naar lokale kranten. Juist om je ideeën kenbaar te maken en dat de kiezer uiteindelijk kan zeggen... hé, dat vind ik een toffe PR of een goed idee... en ik stem op die partij. Dus ik vind zichtbaarheid superbelangrijk voor een Kamerlid of een raadslid. Omdat er een aantal mensen niet kunnen zeggen wie ze zijn... of meer, dat komt omdat er maar één grote baas is. Moet dat veranderen? Moet er minder macht bij Geert Wilders liggen? Ja, maar het ligt ook aan de Kamerleden zelf. Ik bedoel, we hebben iedere dinsdag een fractievergadering gehad. Ja, maar luister. En daar is iedereen daarbij wat er gebeurt. Dus dan kan ik nu wel heel, heel stoer zeggen, ik vind dat het anders moet. Dan had ik toen heel stoer met mijn vuist op tafel moeten staan toen ik bij die partij zat. Maar je kan als nummer 24 altijd roepen, ja, ik vind dat de baas net iets te veel macht heeft. Maar als hij te veel macht heeft, dan zegt hij, flikker lekker op. In 2012 flikker hem van de kieslijst af. Ja. Weet je, snap je? Ja. Dus, maar je kan het nog steeds wel vinden. Ja, en toch kan je dat met z'n allen, al zal dat zo zijn... want ik vind wel, er wordt steeds gereageerd, heeft te veel macht. Er wordt wel iedere dinsdag over alles gestemd. En democratisch gewoon gestemd. Precies, en dan is Geert is een stem, een van de... En het politbureau? Nou, dat vind ik echt een asociale term. Het politbureau verantwoordelijk is voor massamoord op mensen. Ik vind het echt nergens op slaan. En nogmaals, je staat als Kamerlid zelf bij. Ik heb voor het persbeleid... ik ben ook wel eens teruggeroepen onderweg naar Pauw en Witteman. Nou, dat is gewoon bij mij niet gebeurd. Als ik Pauw en Witteman toezeg om te komen, dan ga ik daar naartoe. Als ik jullie toezeg om te komen, dan kom ik hier. En dan ga ik niet teruggeroepen worden. En als iedereen dat doet, dan zal dat beleid dan ook veranderen. En is dat misschien ook een mogelijkheid dat je eraf bent geflikkerd? Omdat je ook zei van, ja luister, ik heb ook nog wel mijn eigen beweegredenen. Dat is ook heel goed. Dat klinkt tamelijk opstandig namelijk. Nou, het zou heel goed zijn, maar ik heb me altijd aan de gouden regel gehouden. Je praat altijd over je eigen portefeuille. En dat heb ik altijd gedaan. Ik heb het altijd moeten doen met portefeuille sport, klimaat, milieu, natuur. Nou, dat zijn niet... portefeuilles. Dat zijn hele leuke portefeuilles. Heel boeiend. Nee, heel boeiend met boeren en met tuinders. Maar het zijn niet de PVV-speerpunten. Nee. En ik vind toch dat ik, ondanks dat het feit dat het geen PVV-speerpunten waren... dat ik deze portefeuille met verven heb gedaan in de Tweede Kamer. En ook dingen heb binnengehaald. En wie heeft die lijst samengesteld, die 49? Nou, dat was een selectiecommissie. Was Wilders zelf, Sietse Fritsma en Reinette Kleven. Dat is nummer 2 van de Eerste Kamerlijst. En zijn die verantwoordelijk voor jou afserveren met z'n drieën? Ja, dat is kandidaat. En wat heeft die nieuwe nummer 2 of weet je die Renate? Wat heeft hij tegen jou? Nou, ze heeft tegen mij niks gezegd. Want ik heb het gesprek toen alleen met Geert gedaan op mijn verzoek. Ik heb in mei heb ik een sollicitatie geschreven. Bij mijn wegenreden waarom ik bij de PVV wilde blijven en waarom ik een kandidaat wilde stellen. Naar aanleiding daarvan kon je een gesprek aanvragen. Ik heb toen een gesprek gehad met Wilders. Nou, ik heb toen wel gehoord dat onder andere mijn media optredens en mijn stijl niet altijd gewaardeerd werd. Oké, Richard, we praten zo met je verder. Terug bij Echte Janne. Eerst het is alweer 1 uur. Van 1 uur. Tuurlijk. Ja. Okay. 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In de stad Yame in het zuidwesten van Japan zijn meer dan 3000 mensen nog altijd van de buitenwereld afgesloten na de zware regenval van de afgelopen dagen. Het noodweer in Japan heeft dan zeker 26 mensen het leven gekost. Alle toegangswegen naar de stad zijn geblokkeerd door landverschuivingen, overstromingen of omgevallen bomen. Het leger heeft met helikopters eten en drinken gebracht. In verband met de zware regenval in het zuiden van Japan moesten de afgelopen dagen zo'n 250.000 mensen hun huis uit. Het weer is inmiddels zoveel beter geworden dat iedereen weer terug mag naar huis. Minister Clinton is bij haar bezoek aan Egypte bekogeld met tomaten, schoenen en een fles water. Dat werd gedaan door tegenstanders van de moslimbroederschap in de Egyptische stad Alexandrië. De auto van Clinton zou niet zijn geraakt. Het hele weekend waren er in Egypte protesten tegen het bezoek van Clinton. De demonstranten zeggen dat de VS de moslimbroederschap heeft geholpen om aan de macht te komen. Clinton ontkende dat Washington een rol heeft gespeeld bij de uitslag van de Egyptische verkiezingen. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij in de wijk Overvecht. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. Getuigen zagen 3 mannen wegvluchten. De politie begon een klopjacht en daarbij zijn 2 mannen aangehouden. Naar de laatste verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk was er voor de schietpartij in Utrecht een ruzie tussen het slachtoffer en de verdachte. Het weer wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui, minimaal rond 10 graden. In de ochtend eerst wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt maximaal 18 graden en het waait stevig uit het westen tot zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En jij kunt straks gratis gaan bellen naar 0800-1121... voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. 0800-1121, ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. Maar nu eerst... 12 september gaat het land weer naar de stembus. De PVV staat nu op 19 zetels in de peilingen. Van Richard de Mos, ja, dat maakt het eigenlijk niet uit. Want hij speelt niet meer mee. Nou ja, dat was tot ja. Nou ja... Ja, nee, eigenlijk, nou, ja, eigenlijk ik, is... Alles het nieuws aan, heeft... Donder dat draaiboek ja, maar weg. Want het daar was de DPN opeens. Maar... Ja, je weet het niet. Nee, ja, misschien je doet hij dus wel mee de 12e. Ja, ja, het zou toch wel stunt zijn, zeg. Dat ik zie het echt stunt. Geweldig. En dan helemaal je eigen persbeleid met de reset. Overal kookshows in het land... Venkel slaan. Ja, gewoon, je ziet het wel helemaal voor je. Maar eventjes de DPN daar gelaten. De politiek heb je 6 jaar gedaan. Je bent er nu uitgezogen, Jonas. Ja. Denk je zoiets van, weet je wat, ik ga even een tijdje helemaal niks meer met dat gezeik te maken. Ik ga niet meer de kranten lezen. Ik wil het ook al niet meer weten. Nee, ik ga 12 september niet eens stemmen. Krijg de tandjes maar allemaal. Nee, dat heb ik helemaal niet. Want Ik ga het nu pas eigenlijk een beetje gisteren en vandaag is het eigenlijk een beetje aan het landen dat het gewoon over is. En dat ik om vanwege die vertrouwensbreuk dan ook niet door kan in de Haagse Raad en je moet iets met overtuiging doen of niet. Ja, en eigenlijk doet het onwijs wel zeer. Want ik vind het eigenlijk het mooiste beroep wat er is. En niks is mooier dan mijn stad Den Haag en Scheveningen op de kaart zetten. Ja, want, en niks is mooier dan een volksvertegenwoordiger zijn. En dat ben ik in hart en nieren. Dus ik zit gigantisch te balen. Ja, en daar moet ik gewoon de komende tijd wel even de ruimte voor nemen... om dat een plekje te geven. Dat doet wel zeer, ja. Met een wachtgeldregelingetje? Ja, die is er, ja. En wat mij betreft ga ik daar heel weinig niet lang gebruik van maken. Want ik werk liever dan ik thuis zit. Ik denk dat thuis zitten voor iedereen een straf is. Ik denk dat iedereen in het leven wil werken en wil meedoen. Nou, je moet gewoon werken. Aan de slag. En precies. Dus wat mij betreft komt er snel wat op mijn pad. Ja, je hebt een diploma voor om leraar te worden en een diploma om directeur van de school te worden. Een diploma om directeur van de school. Hij is geen directeur van de school geweest. Het is alleen een diploma. Maar die hangt ook vol trots aan de muur. Dus we kunnen dat ook nog doen. Ja. Hey, maar zit dat er nog in, het onderwijs? Nee, het onderwijs is niet iets wat ik nu ambieer. Ik heb daar een geweldig mooie tijd gehad. Maar ik heb nu aan de politiek geroken. En ik zou dat graag willen blijven doen. Dus dat is of dan in de toekomst bij een partij aansluiten. Of eventueel een lokaal partij beginnen. Dat je zo slecht behandeld wordt. Ja, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Maar ik wil dat toch. En dat klote, het is toch een klote vak eigenlijk. Ja, maar ik vind het Het is toch echt een heel akelig vakje dat je 6 jaar lang keihard werkt zwaar, en je wordt er gewoon uitgemiederd. Ja, maar goed, dat weet je ook als je vuil bent. Ja, maar ik doe het ook niet, ik vind het zelf een heel mooi vak, dus in die zin doe je het wel voor jezelf. Maar ik doe het ook gewoon omdat ik het als heel gaaf heb ervaren. Als je natuurlijk mensen in je stad spreekt die zeggen, joh, de mossen, we komen dat soort dingen tegen, wil je dat voor ons oplossen, wil je ons daarbij helpen en dat doe je. Dan is het inderdaad meteen heel zichtbaar. Ik heb landelijk ook. Ik heb boeren over de vloer gehad. Ik heb tuinders over de vloer gehad. Als je daar dan een motie voor kan. Taxichauffeurs. Ik heb ook taxi in mijn portefeuille gehad. Nou, als je bijvoorbeeld de rij- en rusttijdenwet kan versoepelen voor taxichauffeurs. En je zit bijvoorbeeld in een taxi en een taxi zegt dat. Ja, dan ben je super trots. En daar doe je het voor. Dat is de kick. Ja, en de adrenaline van de media komt daar dan bij. Want ik vind media en omgaan met media buitengewoon spannend en ook leuk om te doen. Ja, misschien ligt daar voor mij ook nog wel een kans. Mijn moeder zei altijd, je moet het toneel op of je moet voor de tv wat gaan doen. Ja, misschien zit daar nog wel wat. Dus ik kijk even rustig wat er op het pad komt. Nou, maar, volgens mij hebben we nog wel wat verslaggevers bepaald nodig, Richard. Nou, wie weet. Dus als Dominique me belt, dan zijn we leuke collega's. Dan kunnen we misschien zullen we Dominique ook meteen bellen? Dan? Ja. Nee. Ja. Ja, dat kunnen we doen, maar dan zit je ben je de enige nog. Dat lijkt me dan ook niet zo handig. Hey, maar goed, allemaal leuk en aardig natuurlijk. Dat hele mooie, warme, emotionele verhaal over de politiek. Maar ja, ze motten hier niet meer, ze zitten niet meer in. Nee. Even wachtgeldje, maar zo snel mogelijk iets anders doen. Wat ga je dan doen? Dat zeg ik net. Nou, dat zeg ik. Iets met media lijkt me. Iets met media? Ja, ik wilde vroeger altijd journalist worden. Ik heb een aardige schrijfstijl ontwikkeld. Weet je, het probleem is van, kijk, ik ben geen linksstemmer, dat is wel duidelijk, mag ik hopen. Ja. Maar dan is het is vrij moeilijk om in de media te komen. Ja. Helemaal als je natuurlijk een stempel van een partij hebt. Ja. Kijk, of het moet de PvdA zijn, want ben je in de media natuurlijk welkom voor Vrienden Tokio. Hè? Liever gezegd, dat is een aanbeveling. Ja, maar misschien zeggen ze nou juist omdat ik toch altijd wel het vriendelijke gezicht, zeggen ze wel eens, van de PVV ben geweest. En misschien hebben ze me in medialand toch gewaardeerd dat we iets krijgen. Ik moet dat bekijken. En zo niet, dan gaan we gewoon in het bedrijfsleven wat doen. Ik bedoel, ik heb daar wel wat aanbiedingen lopen. Ah, je hebt aanbiedingen lopen? Ja, ik heb daar wel. Maar dan moet even kijken of dat bij mij past. Ik bedoel, welke branche hebben we dan over? De commerciële branche. Dus, de commerciële sector. Je bent leger uit huis. Nee, dat is... NGO, dat je Richard de Bos is de Afrika is de shocker achter een Hallo, ik ben Richard de Bos. Ik ben van de voedselbank Den Haag. Oh, wilt u nog een gratis kopje sla? Oh, het is een venkel. Ik geef het wel weg. Nou, jouw toekomst is vrij onzeker, zo dat te is, horen. Dat is ook zo. Maar de toekomst van de PVV ook, want dat flikkert steeds verder uit elkaar. We hebben nu een groep van Bemmel, groep Hernandez met Korthoeven, we hebben Herotje Brinkman, dan heb je nog de echte PVV, dan heb je dan de mensen die zeggen, ik ben teleurgesteld, maar ik hoor er nog een beetje bij. Ja, ik zit gewoon mijn tijd uit. Als je dan de Staten, de Noord-Hollandse de Staten, nog wat zootje. Nou, dat is echt niet meer te begrijpen. Daar zijn er zoveel versplinteringen. Dat is gewoon niet één mens hoort bij één partij. Volgens mij zijn halve mensen per partij daar op een gegeven moment. het gaat niet helemaal goed met die club. Nee. En dat is natuurlijk wel zo dat je een nieuwe partij bent. En nu zit ik hier het heeft er wel mee te maken. Kijk, je ziet... 6 jaar, die shirt, kom op, zeg. Hey. Ja, toch is het zo. Het werven van mensen is gewoon een hele klus. En je ziet natuurlijk dat het in de provincies hier en daar ook gewoon fout is gegaan. Nou, in de Tweede Kamer ook. Het is gewoon hartstikke lastig. Ja. Ja, en dat is dat breekt de partij wel op, inderdaad. En dat is een onwijs zonde. Want ik weet zeker dat de meeste mensen daar met hele goede bedoelingen zitten. Ja, en het is natuurlijk heel schadelijk voor je partij. Als mensen met klappende deuren, zoals Hernandez en Kortenoeven recentelijk hebben gedaan, vertrekken. En maar is het dan ook niet schadelijk dat iemand zegt, ja joh, je zet me niet op de lijst. Maar ik ga toch eventjes wel die lijst. Al is het op nummer 50. Is dat dan niet schadelijk? Nee, want ik heb de 49 kandidaten heb ik daarmee geen schade gedaan. Ik heb nooit geen slechte dingen over de PVV gezegd. Sterker nog, ik heb er altijd gezegd dat ik je graag bij wilde horen. Dat ik eens een PVV, altijd een PVV heb ik getweet. Ik heb getweet dat de PVV het beste verkiezingsprogramma heeft. Ik heb ook wat nodig gedaan voor de PVV. Nou, is het nodig nou uiteindelijk bewezen. Gewoon een soort LPF aan het worden? Nou, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat denk ik niet. Want ik denk dat, het grote deel bij elkaar blijft. En ik denk dat je Geert ook niet moet onderschatten. Straks als we de verkiezingen gaan beginnen, zal die wederom grandioos zijn in de debatten. Maar dat er voor de langere termijn natuurlijk wat moet gebeuren. En dat er stabiliteit moet komen. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Wat ik wel knap vind is dat niet zo heel lang geleden ging het over de moslims. En de islamisering en de dreiging uit het oosten. Ja. En hoor je geen hond meer over bij de PVV. Nee. Het is nu allemaal Europa, joh. Nou, ja, als je het verkiezingsprogramma leest, staat dat natuurlijk wel het nodige overin. Een beutje. Nou, hij staat nog steeds nodig overin. Maar het is wel in één keer opgekomen. Ja, goed, we leven nu ook in een economische crisis die wel opgelost moet worden. Maar als dan de tijd is anders dan nog steeds dan twee jaar geleden. Weet je wel, als de stadsbussen nog steeds worden opgeblazen en ze staan hier vrouwen met de kopje de kleine te aankomen. Ja, maar gelukkig voor de PVV-stemmer staan daar ook de nodige passage over in het verkiezingsprogramma. Of zou het zo kunnen zijn dat de islamisering eigenlijk wel meevalt? En dat het eigenlijk nu de Europaïsering is? Wat Europaïsering. Ik denk dat je mee maar hard op ongeluk. Oh, sorry, daar kan ik wat zeggen. Nou, ik denk dat, het, dat beide bedreigingen er nog steeds zijn. Ja, maar van de ene hoor je niet zoveel meer. Nou ja, als je van de zomer, want dat is afgelopen winter, leest dat in een stad als Den Haag 60% allochtoon is. En dat het heel veel problemen met zich meebrengt. De invasie van Polen, die ook heel veel problemen met zich meebrengt. Maar dat zijn geen islamieten, toch? Nee, maar er zijn dus Europa. Je hebt het over de PVV-kernpunt. En ik noem die even op. Dat is de islamisering. De komst van Polen. En ja, dat Europa. Is wel zo. Alleen dus maar al die punten die de PVV benoemd heeft. En vaak ook als eerste partij. Ja, al die punten staan als een huis. Ja, het is wel. Maar voorheen was zeg maar het hamerslag. Het hoofdpunt was die islamisering die ons zou overspoelen. Ja. Maar misschien valt het wel toch wel mee, dat kan toch? Dat je denkt, nou, dan gaan we toch. Die tsunami was er gewoon een paar golven. Ja, dat zal misschien kunnen. Ik heb mezelf natuurlijk de laatste jaren niet met die portefeuille bezig gehouden. Dus ik heb altijd schoenmaker blijf bij je lezen. Dus ik heb het keurig netjes met verkeer, natuur, milieu en klimaat moeten doen en een stukje sport. Ja, en ik heb me daar heel hard voor ingezet. En ik heb dus ook gezorgd, mede daardoor, dat de PVV een breder geluid heeft laten horen de afgelopen jaren. En dat is denk ik goed, dat je niet een one-issue-partij meer bent. Europa is nu het punt waar het over gaat. Ja. Nu hebben de PVV en de SP zijn eigenlijk de twee partijen die zeggen dat Europa kan. Nou ja, laat ik het zo zeggen, de SP zegt het kan wel even een tandje minder. Ja. En de PVV zegt pleur lekker op. Dat is zeg maar het verschil. Ja. Die jongens Kortehoeven en Hernandez die eruit stapt, die zeiden de helft kan niet eens in het partijprogramma van de PVV. En Geert weet het ook, maar is dat zo? Nou, dat zijn beide heren natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het moeilijk is om al die punten te realiseren. Zeker als je geen grote partij wordt. Ik bedoel, uit de EU stappen, de euro terug of de gulden terug invoeren. Dat zijn inderdaad hele moeilijke punten. En ook al omdat daar waarschijnlijk geen andere partijen voor zijn om die punten ten uitvoer te brengen. En je hebt altijd nog een meerderheid nodig. Nou, is het niet sowieso een maar beetje het is wel sowieso, zo dat je zonder het PVV-geluid dan gaan de bakken geld met eurotjes naar de landen toe. Griekenland, Spanje. Ja. Maar door sowieso ons geluid wordt dat wel beter geagendeerd. Ik heb het idee dat als je nou straks die 19 zetels haalt, wat zit het nu? 19. Dan ben je toch ook feitelijk en niemand. En zelfs je gedoogpartners hebben nu al uitgeroepen van nou dat nooit meer met dat gekke clubje. Wordt het niet gewoon een beetje gillend groepje in de marge? Nou? Wordt het een beetje schreeuwen en een beetje doen? En 19 zeteltjes is vervelend, maar Je hoeft er even verder niet zoveel meer mee. Nou ja, we hebben toen de tijd, toen de PVV 9 zetels had, hebben we ook hele grote dingen geagendeerd. Dus het is dan zeker niet gillen in de marge. Als je 19 zetels hebt, dan ben je al een grote partij. En ik denk als Geert straks de debatten gaat doen, dat de PVV nog wel zal gaan stijgen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk vaker een daling gehad en daarna weer een stijging. Alleen, het is een eerlijk verhaal dat natuurlijk de punten die in het verkiezingsprogramma staan moeilijk uitvoerbaar zijn, omdat je daar gewoon keihard een meerderheid van nodig hebt. Maar staat er ook niet lulkoek in? Het woord lulkoek ben ik nergens tegengekomen, nee. Nee, oké, maar staat er onzin in? Gewoon onuitvoerbare onzin? Nee, dat vind ik niet, want je bent als partij ook idealistisch. En dingen die idealistisch zijn, die zijn moeilijk uit te voeren. Maar als je zegt van tevoren, het is onzin en we geloven er niet in, ja, dan kan je net zo goed stoppen met politiek bedrijven. Ik bedoel, vaak is een kleine groep die een roep creëert in de samenleving. Ik denk dat de PVV het anti-Europa sentiment goed voert en dat het ook voorkomen terecht is. Nou, hartstikke goed, Richard. En nu lekker naar de bank voor de aankomende tijd. Naar de bank? Hij is een belletje plegen. Op een bankje zitten. Nou, ik ga eventjes rustig nadenken wat ik wil met mijn leven. Nou, dat is niet. Jij gaat morgenochtend even een belletje doen. Ik ga morgenochtend een belletje doen, dat heb ik beloofd. Nee, nieuwe baan, hè? Het komt met Ries de Mos helemaal goed. En ik weet zeker dat we een mooie nieuwe baan gaan Als je Erik van den Berg morgenavond schuimbekkend aan de telefoon hangt, hij heeft niet gebeld. Ja, dan zijn de rapen gaan, Jan, dat weet ik. Dan zijn de rapjes wel gaar. Of Venkel. Wat er ook gaar mogen zijn, maar gaar is het. We regelen niet voor niks een leuke baan voor je, dat je dan wel even belt. Ries de Mos, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was. Heel graag gedaan. Heel veel succes wensen in je toekomst met je mogelijke baan. En wie weet tot op het Binnenhof. Want volgens mij gaat het best wel lekker voor mij zo. Ik zie het zomaar vallen. We gaan elkaar beslist nog wel eens tegenkomen. In welke hoedanigheid dan ook. Maar dat komt dik in orde. Richard, bedankt dat je hier was. Oké, hoi hoi. Ja, nou, heel ander nieuws dan. Het is namelijk toch waar. Op 8 juli 1947 bracht de krant Roswell Daily Record het nieuws dat er een vliegende schotel bij de lokale ranch was neergepleurd. En deze week onthult CIA-agent Chase Brandon, lijkt wel een jongensboek, Chase tegen de Huffington Brandon Post dat er niets onwaar was aan het bericht dat 65 jaar geleden wereldnieuws kwam. Nou, is er dan toch buitenaards leven? We vragen het aan Anton Torben van Nibiru.nl. Heel goedenacht, Anton Torben! Hey, goedenacht, Janne. Ja, nou, daar zijn we dan. Het is toch waar, hè? Er is toch een vliegende schotel neergepleurd in 1947 met lijken van buitenaardse wezens, hè? Ja, jullie zijn er ook achter, dus. Nou ja, de echte CIA-agent heeft het gezegd tegen de Huffington Post. Dus dan is het waar, want er stond een doos met moeilijke documenten op het hoofdkwartier. En dat was het, ja. Ik heb hier ook nog zo'n doos met documenten. Zeg op. Dus, nee. Ze kunnen zo hier komen kijken. Ongelooflijk. Hey, meneer Teuben, u wist het al zeker dat daar bij Roswell een buitenaardse wezens waren neergesodemieterd? Ja, dat wisten wij zeker, ja. Hoe? Nee, hoe zeker en hoe? Hoe weet je dat zeker? Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja, hoe? Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb diverse mensen gesproken die er wel zijn geweest. En er zijn gewoon zoveel aanwijzingen die we vanuit alle mogelijke kanten hebben, dat we het ook gewoon weten. Maar op een gegeven moment zeiden ze, ja, hallo, het was een weerballon, toch? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, daar overal een excuus voor gevonden. Maar goed, mogen nou toch wel eens even ervan uitgaan dat er een beetje meer is. Hè? Ja, maar ik hoorde ook nog, dat de Britse regering ook weer documenten heeft losgelaten, als het ware, die toch vertellen dat er gepraat wordt met buitenlandse mogelijkheden en zo. Is het niet? Er is van alles aan de hand ineens. Ja, klopt, er is van alles aan de hand. Hoe komt dat nou ineens, meneer Teuben? Jarenlang moet de klep erop en ineens heeft iedereen, natuurlijk, we praten al sinds mensen. Op een bepaald moment, dan loopt de emmer gewoon over. Dat is heel simpel. Maar wat is er gebeurd dan in Engeland? Kunt u dat uitleggen? In Engeland ben ik zelf op diverse plekken geweest waar UFO's zijn gesignaleerd. Boven basissen, zoals Bentwaters. Maar ik heb het gehoord op vele plekken, met name Noordwesten Engeland is ook druk bezocht. Nou, hallo? Aandachtig. Het merengebied, prachtige merengebied, Jan, Noordwest Engeland. Nou in. Weet ik veel. Hé, hey, meneer Teuben, waarom storten ze nou nooit in Nederland neer? Want dan kunnen wij gewoon zeggen. Hè? Ze komen hier ook af en toe wel neer, alleen dat wordt ook niet bekendgemaakt. Echt waar? Het is van belang dat onze overheid, of wat onze overheid dan ook voorstelt, inderdaad het document ook maar eens vrij gaat geven. Want ik weet dat er tot 95 documenten zijn gemaakt. Want onze overheid weet ook dat hier gewoon buitenaards wezen rond heeft gelopen. Ja, hier zijn uiteraard bepaalde mensen binnen onze overheid, laat ik het maar zo noemen. Ja. Daar hier absoluut meer van weten. En waarom houden ze dat dan allemaal zo onder de pet? Omdat we dan hysterisch worden en gaan hamsteren? Nee, dat denk ik niet. Ze hebben een eigen agenda. Oh. En het betekent ook dat als je dit onderwerp naar buiten brengt, dan kom je ook in contact met de technologie. Dan kom je in contact met andere, ja, andere mogelijkheden die er zijn. En daar zijn de coöperaties op de wereld niet zo heel erg. Ja, u denkt dat de oliemaatschappijen dat allemaal stilhouden, want er zou een hele goedkope energie zijn voor allen. U denkt. Ik bedoel, ze houden natuurlijk al heel veel onder de pet. Dus dat denken we niet alleen. Dat hebben we ook onderzocht. En dat weten we ook gewoon. Zit het tuig van die olie hier weer achter? Juist. Ja. Oh, je bent er nog helemaal gek van. Nou, een gedeelte daarvan. Ik bedoel, het zijn er wel meer. Maar wie het allemaal zijn, dat maakt in principe niet uit. Ja, want wat je vaak hoort, hè, is dat inderdaad wat Jan ook zegt. Dat als wij weten dat hier allemaal vijf leedpotigen rondlopen. En dat weten wij dan echt. Dan worden we hartstikke bang. Dan denken die komen ons veroveren en zeppen, zoals in de film. Ja, dat denken heel veel mensen. Maar heel veel mensen maken elkaar bang voor niet. Ja. Er zijn verklaringen van zeer hoge officieren, en dat weten wij ook, die aangeven dat de meeste buitenaardsen eruit zien zoals wij. Niet? Dus ze zijn niet van ons te onderscheiden. Nee, echt. Dus dat zeggen we, ze zien eruit als mensen. Nou, als je een verklaring, Clifford Stone, Clifford met dubbel F, Stone, ja. Als je dat opzoekt en je luistert naar deze man. Deze mensen zitten niet uit hun nek te kletsen, maar ook wij hebben dit soort getuigen hier in Nederland volop. Maar is het niet een beetje makkelijk om dan te zeggen van, ja, ze lijken precies op ons en daarom kan je ze niet zien? Kan je ze niet onderscheiden? Je kunt ze heel goed zien, jij hebt niet in de gaten als jij door de Kalverstraat loopt waar iedereen vandaan komt, toch? Nou, ik mag toch verdomme hopen dat als dat buitenaards wezen naar de wereld komt, dat ze in godsnaam niet in die vreselijke Kalverstraat gaan lopen, zeg! Nee, inderdaad. Ik kan me ook wat beter voorstellen. Maar bent u er anders misschien een, meneer Teuben? Dat kan toch ook nog? Oh ja. Ja, dat u probeert naartoe te gaan geven. Ja. Heb ik een 18-vingerige darm, maar dat is ook, gaat ook wel heel nee, ver. Nee, omdat meneer Teuben, die zegt ook, die probeert ons klaar te maken dat ze er zijn. Want en misschien bent u wel gezonde. Ja, wie weet. Ja, nou, u? Weet jij het? Nee, u weet het natuurlijk, meneer Teuben. Bent u gezonde? Nee hoor, ik ben niet gezonde. U bent gewoon mens? We zijn hier allemaal naartoe gezonden op de een of andere manier, toch? Anders ja, nou, gewoon ja. Mijn ouders slagen te ketsen hoor. Volgens mij tenminste meer. Ja, die van mij hebben exact hetzelfde gedaan. Onvoorstelbaar, hè? Nee. Zelfs de ouders van Teuben hebben gewoon... Maar meneer Teuben, ik wil niet altijd alles naar seks toe brengen, maar op een of andere manier gebeurt het wel altijd. Maar als u dus wil zeggen dat dus buitenaards wezen eigenlijk er net zo uitziet als wij... Betekent dat dan ook dat je hele lekkere wijven hebt die dan, zeg maar, uit de buitenaards komen? Dat we wat uit de buitenaards komen zijn? Lekkere wijven! Knappe vrouwen. Oh ja, zeker weten, ja. En kunnen wij daar dan zonder problemen ook gemeenschap mee hebben? Of hebben ze andere geslachtskenmerken, toch? Ik denk dat de toekomst dat wel uit zal wijzen hoe dat allemaal werkt. Oh, precies. Want er gebeurt toch van alles op aarde. Dus het wordt nu toegegeven dat er inderdaad buitenaardse contacten zijn. Ja. Maar heeft u wel eens een buitenaardse contact gehad? Wisselende buitenaardse contacten hebben we binnenkort. Dat is leuk. Heeft u wel eens eentje gezien? Ja, ik heb er wel eens eentje gezien. En dat was ook een mensachtige? Ja, dat waren mensachtige. En was het een man of een vrouw? Zowel man als vrouw heb ik gezien. U heeft er heel veel gezien? Ik heb er behoorlijk wat gezien, maar ik ben niet de enige. En waar in Nederland dan? Wat zeg je? En waar in Nederland was dat? Waar in Nederland? Dat gebeurt heel regelmatig. Oh, maar hoe wist u dan dat het buitenaards wezen was? Omdat ze er precies uitzien zoals wij, dan kan je iedereen daarvoor aanzien dan, toch? Dat weet ik ook niet, maar op een bepaald moment als we gaan praten en de kennis die eruit komt, ja, dat is geen aardse kennis. Maar je kan ze bijvoorbeeld in het café tegenkomen en als ze dan op een gegeven moment zeggen... Dan denkt u, hé, dat moet er eentje wezen. Ja, kijk, dit zijn zaken die gewoon heel veel bij ons worden gemeld. En zo hebben steeds meer mensen op dit moment zeer bijzondere gesprekken op alle mogelijke plekken. Ongelooflijk. En wij horen het met heel veel plezier aan. Dat wil ik geloven. Ik zou wel een keer met zo'n buitenaards type aan de kets willen. Ik wil er wel eentje in de show een keer. Ja. Dat zou ik leuk vinden. Kunt u dat regelen, meneer Teuben? Oh, ik kan veel regelen. Kom je maar een keer langs, dan zetten we op. Wat jij wil weten. Oh, leuk zeg. Nou, ik wil wel een keer een buitenaardse vrouw in de show. Ja, zeker. Of een stel. Ja, nou, vrouw. Dat zou je toch een van de eerste zijn. Dat is toch op zich. Ik wou zeggen, dat willen we wel meemaken. Want, als u er eentje voor ons weet te vinden, zijn wij super dankbaar. Ja, dit valt te regelen. Want wij zijn gelovig. Hé, meneer Teuben, u ging toch ook nog de politiek in? Ja. Ja, dat gaan we ook doen. Hoe zit dat? Want ook ten aanzien van dit onderwerp moet er natuurlijk openheid zijn. Maar zeker. In de politiek... Ja, dan politiek noemen we het eerlijk gezegd niet. Want nee. Politiek hebben we het eerlijk hebben wij het mee gehad. En ja. We merken ook al dat heel veel mensen het ermee hebben gehad. Zeker. Dus laten we daar gaan zitten om een stukje inzicht en kennis terug te brengen. En hoeveel zeteltjes staat u nu in de peilingen? Ik heb op dit moment geen idee. En ik moet je ook eerlijk zeggen, het is nog niet zover. Wij maken ons in ieder geval niet te veel zorgen. Nee, het is pas 12 september. Er zijn goede... Ja, 12 september praten we verder, ja. Ja, zo is het. Nou, meneer Teube, ik zeg... Het was verhelderend. Tegen die tijd gaan we graag met u en buitenaards vrouwelijks wezen in conclaaf. Ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Ik bedoel, deze uitnodiging kunnen jullie toch absoluut niet weerstaan? Nee, dat dacht ik zeker weten van niet. Nee. Nee, dat willen we zeker. Dat is heel erg leuk. Ja, nou, meneer wij... Teube, zoals jou altijd zegt, beam me up, Teube. Nou, nee, dat zeg ik nooit, hoor. Ja, dat zei hij wel, hoor, net. Ik zeg het echt niet. Ah, wacht niet. Meneer Teube, prettige avond, slaap lekker. Slaap en, lekker. En, en als de mensen wat willen weten, nieuwboerop.nl. Okay. Ja, hoor, ja, hoor, je hebt gelijk, nieuwboerop.nl. Tot ziens. Doei. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ons zonnetje in huis, onze onbewolkte lucht, onze prachtzomer, onze Martina. Jullie weten dat Martin een positief mens is. Met klagen kom je niet verder. Een glimlach is een rozenstap vergeleken bij een kwaad karakter. Enfin, Martin is dus geen zeikerd. Maar ik ben dat wier in Nederland wel erg zat. Of laat ik het zo zeggen. Ik ben het spuugzat. Ik kan niet meer tegen dat godvergeten klotenweer. Dat smerige, gore stinkweer. Met zijn zure regen en zijn van de pot gerukte hoosbuien. Ik haat die klote klimaat met die eeuwigdurende scheidherfst. Ik kan er niet meer tegen. Tegen dat pestpokken vliegende touwtering tyfus tandjes weer. Dat kutje noga piek aan dijfie bloedarmoedige door de drek gehaalde honden weer. Dat van God verstoken door die ratten besnoevelde. Die de katten bezekerden door de katholieken misbruikte. Door Geert weggestuurde geile graftakken weer. Dat daar oude vismuren door de stroot getrokken. Van alles en iedereen verlaten door Jozef en Maria mishandeld. Door Jolande sap getrokken koleren kanonnen graftakken vratten weer. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die afgelopen maanden in Italië zit, hoor. Maar ik leef wel met jullie mee. En nu vloeg naar het strand. Herrie en toestanden heeft het Europarlement net een stokje gestoken voor het perfide ACTA. Is er weer rumoer rond het CETA, dat is het Canada-EU Trade Agreement, de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU. We bellen met Europarlementariër en privacywaakhond Marietje Schaak van D66 in. Het Haags geluid. Hele goeienacht, Marietje Schaak van D66. Nou, goeienacht Jan. Ja. Ik voel dit. Was ik smoel of wat? Ja. Mooi, hè? Het is echt een heerlijke zomers... Zomerse, warme... Ik vond het... Nou, borderline bronstig aankondigen. Ja, ik vond het op het kleffen af, zo zo. Een beetje smerig voor hemzelf. Ik vond het een beetje smerig. Hé, Marietje, allemaal joepie de poepie, ballonnen en slingers, want de ACTA ligt eruit en nu komen ze weer met CETA. Wat is dat nou weer? Ja, dat is wel een beetje verwarrend, maar de onderhandelingen over CETA, dat is een handelsverdrag tussen Europa en Canada, dat is al een hele tijd gaande. En de Europese Commissie die dacht... Nou, ACTA wordt vast aangenomen, dus we gaan dezelfde tekst in CETA zetten. Ja. Dus de hamvraag wordt nu eigenlijk of ze die tekst gaan aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen rondom ACTA. Namelijk dat ACTA er niet meer komt. En zo niet? Dan breekt de pleuris natuurlijk weer uit, of niet? Ja, dan wel. Maar tot die tijd heeft ook de woordvoerder van de commissaris over handel al gezegd dat ze de tekst zullen aanpassen. En ik ga daar vooralsnog van uit. Ja. Ik denk dat ze daar ook verstandig aan zouden doen. En denk zo niet, wel, ja. Dan staan we weer in de startblok. Ja, want is het een beetje zoals toen het gegaan is met zeg maar dat ze dan de Europese grondwet noemden. En dan vroegen ze aan ons Nederlanders, wat vinden jullie ervan? Wij zeiden, nou, we vinden helemaal niks. Zeiden ze, oh, vervelend. Toen hebben ze een andere naam gegeven en is het toch nog doorgegaan. Er zou een beetje vervelend gebeuren vinden als dat met ACTA ook zou gebeuren. Dat ACTA CETA wordt. Random. Zeta Acta. Ja, nee, Acta, maar Zeta gaat over een heleboel andere dingen. Acta ja. ging echt alleen maar over het tegengaan van handel in namaakproducten. En ook wat mensen nu piraterij noemen. Ja. CETA, dat is echt een heel handelsverdrag tussen Canada en Europa, waarvan dan één artikel over namaakproducten een onderdeel is. En het is wat mij betreft totaal niet de bedoeling dat dat dezelfde tekst als ACTA gaat worden, zoals dat nu wel is. Dus daar gaan we stokjes voor steken. Nou, dat doe je helemaal goed, zeg. Het zwarte gat wat Brussel heet begint nu ook al aan je telefoon te rammelen. Ben je er nog? Marietje? Ja hoor, ik ben er. Gelukkig maar. Ik ben in Amsterdam trouwens, dus ik zit niet eens in een zwart gat. Maar je hebt niet het idee dat het weer eens een truc van de commissie is, zoals Jan al zegt. Hè? Dat we dat dan toch stiekem proberen via de CETA, toch weer de ACTA, ja, via de achteringang. Door onze strotjes te proppen. Ja, we waren daar al mee bezig, dus het is niet eens zo stiekem. Want het is gewoon een heel oude tekst die gelekt is. Dus eigenlijk hebben we nu nog de kans om het goed te maken. Oh, en als ze dat niet doen, dan wordt het stiekem. Maar tot die tijd is het eigenlijk verrassend genoeg niet eens zo stiekem. Dan zitten ze gewoon op één lijn, namelijk dat ze graag ACTA zouden willen en ook dat in CETA willen plakken. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, wat voor handel hebben we eigenlijk met Canada? Laat ze opzouderen met die zeehonden daar. Bevers, ja, denk ik. Ja, bevers en zeehondenhuidjes. Nou, laat ze het lekker houden. Zeg, Marietje, er is bevers, nog... dat was leuk. Ja, grapje. Ja, ja, ja. Die voezelde ik er zo even tussendoor. Nee, leuk, Jan. Er is nog meer Marietjes nieuws, Jan, deze week. Marietje, oh, nee, ja, toch? Nee, meer Marietjes nieuws. Er ligt een voorstel voor de collectief Europees beheer van muziekrechten. Oh, ja, Jan. Nou, wie vindt dat een goede zaak? Je raadt het nooit. Marietje. Marietje Schaak, precies. Ja, Marietje. Ja? Dan moet je iets erover zeggen. Ja, precies. Dat zou wel fijn zijn. Nou, ik denk dat het een goede stap is, omdat het gaat naar wat je noemt multiterritoriale licenties. Dus muziekrechten die niet alleen maar in kleine landen of in landen aan zich geldig zijn, maar door heel Europa. Dus dat is belangrijk. En op die manier kun je ook af van organisaties als Buma, Stemra, die alleen in Nederland rechten beheren, maar naar Europese organisaties, waardoor dus... En wat zijn daarvan de voordelen om? Nou, de af van Buma, Stemra is een heel groot voordeel. Maar er is meer, Marietje, hè? Marietje toch? Er is meer, Het is een goede stap in de richting van een Europese digitale markt, waarbij je muziek en film kan aanbieden aan publieken door heel Europa, zonder precies dat er veel gedoe bij zit. Want we zijn tenslotte één Europa. Precies. Tenminste, dat vinden jullie van D66. En dat is wel een probleem. Want daardoor hebben jullie nu zetels verloren in het Nederlandse parlement. En ben je het gehoord al in de peilingen? Nou, zelfs de grootste zogenaamde vijanden van de Europese Unie vinden dat er wel een Europese markt moet zijn. Want dat het ons namelijk geld oplevert. Ja. Alleen is die Europese markt nog niet helemaal voltooid. En al helemaal niet online. Nee, is dat zo? Dat komt onder andere door dat rare auteursrecht en hoe dat geregeld wordt. Ja. En dat kan dan nu wat beter worden. Maar Marie, weet je wat het is? In Nederland hebben ze helemaal geen trek in dat één Europa. En daarom gaat het niet goed met D66 in de peilingen voor de Tweede Kamer. Zijn jullie daar hartstikke je best aan doen in dat Europa? Eh? En om die maffies van de piratenpartij... Het gaat niet alleen maar over niet Europa. Het gaat om wat Europa kan doen om de levens van mensen beter te maken en de portemonnee wat gevulder. Dus als je kijkt naar deze... van de Spaanse bank die rechter, beheer van auteursrechten, dan kan Europa een regelgeving bedenken waardoor het makkelijker wordt voor mensen om muziek en films te downloaden. En ik denk dat iedereen er best blij mee kan zijn. Hartstikke mooi. Een nieuwe telefoon. Moeten we even geld storten voor een nieuwe telefoon voor de Europarlementariërs? Denk het niet, nee. Oh. Je staat ergens in een tunnel, knoop. Maar de Piratenpartij, die is wel aan het winnen. Wat vind je daarvan in Nederland? Dat is toch een beetje jouw piece of cake? Vrienden? Nee? Nou, ze staan in de peilingen nu geloof ik rond één zetel. Nou, nee, richting de twee, hoor, gaan ze al. Twee. Ja, richting de twee. Bijna net zoveel als GroenLinks. Nou, dat wordt inderdaad heel spannend. Ik denk dat het goed is dat er meer gesproken wordt over de rol die internet speelt. Maar dat er ook wel heel veel andere punten zijn waar we over moeten nadenken. En ik ben vooral benieuwd waar de Piratenpartij mee komt als het gaat om andere onderwerpen zoals de economie of over veiligheid. Dus het is tot nu toe nog heel erg een one-issue partij. Ja. En die issue is het internet. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus D66 doet daar ook het nodig aan om het internet vrij te houden. En om ervoor te zorgen dat mensen echt de kansen van internet kunnen gebruiken, dat het niet bedreigd wordt. Maar ik denk dat het een prima stem in het debat is. Ja, wie zegt eigenlijk, ze kunnen beter bij mij komen met die stemmen. Kom maar. Van de Piratenpartij. Dat is natuurlijk wel mijn ambitie, ja. Ah, je kijk, daar zeg ik het ook hardop. Dus ja, dat vinden wij ook, hoor. Nou, Marietje Schaken, ben je nu in Nederland of je was in Amsterdam, hè? Ik ben in 020, zoals het ook wel heet. En wanneer ga je naar 0032? Morgen. Nou, doe ze de groeten daar in België. Straks, en zorg dat ze het een beetje in een goede baan leiden, want we maken ons een beetje zorgen. Nou. over de Europa. Ik doe mijn best, jongens. En als jullie zorgen hebben, laat het me maar weten. Dan kan ik kijken wat ik voor jullie... Ik heb zorgen. Ja, maar Jan, jij zorg, jouw soort zorgen, dat kan maar niet. Ja, nou, dat denk ik wel. Ja. Hé, Marie? Nou, wat een vreselijke mond weer toch ook. Wat? Komt allemaal goed. Ja, ja dat zou ik zeggen. We spreken snel af. Ja, nou, Marie Schaken, veel plezier en dag. Dag. Dag, wat rust hoor. Dag. Hoi. Het Haags geluid. Niets kan het humeur van de panter bederven als de Hollandse zomer. Dagboek van de liefdespanter. Nu zelfs de London Times in gesprek is getreden met de regen, durf ik hier op deze plaats ook eindelijk toe te geven dat ik praat met het weer. Of eigenlijk ruzie maak met het weer. Dat moet gezegd, het weer en ik zijn geen vrienden. Dat komt doordat het weer altijd regent als ik mij buiten de deur waag. Dus dat is 2 weken lang tijdens de zomervakantie en meestal afgewisseld met stormachtige wind en donder en bliksem. Het weer waait ook altijd uit de verkeerde hoek. Zo ook weer dit weekend, toen ik met 5 vrienden en de zeilboot een leuk tochtje wilde maken over het IJsselmeer. Het weer zag er helemaal niet zo slecht uit. Voorspellingen van lichte regen, matige wind in het zuidwesten en later misschien wat opklaringen. Prima te doen voor het tracé Muiden-Volendam, denk je dan. En opgewekt gingen we op pad. Puur op routine luisterden we in de zeesluis van Muiden nog even het weerbericht voor het Markermeer uit. En dat voor het eerst in de historie van de meteorologie eindigde met een nagekomen mededeling. In plaats van de beloofde matige wind was er ineens een waarschuwing voor windkracht 6, een aankondiging van onweer en sterk verminderd zicht. Ik zweer, dat heb ik altijd. Het is altijd mooi weer over 2 dagen en over 2 dagen, dan ook weer over 2 dagen enzovoort. En zodra ik mij in een vaartuig in de buurt van open water vertoon, vormt zich om mij heen een levensgevaarlijk en mensonvriendelijk microklimaat. Op dergelijke momenten probeer ik het weer te belazen. Zoals gisteren, door onzichtbaar voor het weer in de kajuit te gaan zitten en mijn medepassagiers zo onschuldig mogelijk te laten beweren dat ze zonder mij gaan vertrekken en ik in het havengebouw zit te poepen. Het weer slaat er namelijk onmiddellijk weer om en tegen de tijd dat het weer doorheeft dat ik gewoon aan boord ben, zijn we al bijna te bestemde plekken. Waar dan zowaar een bleek zonnetje doorbreekt, alsof het weer wil zeggen: ik kan een goede bak wel waarderen, maar morgen regen ik je gewoon weer zeiknat. Het spijt me wel heel erg voor u allemaal hier in Nederland. Echt. Vanaf 29 juli ben ik in het buitenland. Ik adviseer u dan allemaal vrij te nemen. Dagboek van de liefdespanter. Ja, deze week hebben de ministers van Financiën van de 27 landen in de eurozone een noodpakket voor Spaanse banken tot 100 miljard euro'tjes goedgekeurd. Voor een update over de schuldencrisis schakelen we met Hans de Geus, een van onze favoriete financieel-economische deskundigen en natuurlijk beurscommentator bij RTL Z. Hele goede nacht, Hans de Geus. Janne, goede nacht. Ja, Hans, wil het even met je hebben over die noodpakket voor de Spaanse banken. 27 ministers hebben er een handtekening onder gezet. Nou, dan is die crisis goed eens opgelost, toch? Ja, dat mag je hopen. Dat hangt er vanaf. We weten nog niet precies wat die banken met dat geld gaan doen. De vrees bij mij in ieder geval is een beetje dat ze dat geld gaan steken om de oude verliezen goed te maken. Ja. In plaats van gewoon die banken... Eigenlijk, wat je eigenlijk moet doen, en misschien gaat het gebeuren, maar ik ben heel erg bang van niet, is gewoon die banken helemaal, dat klinkt heel erg, maar kapot laten gaan. Precies. En dan bedenken, wat heb je nodig... Voor een goede bank. Om daar de economie weer gaande te krijgen. Want dat willen we als het goed is met z'n allen. Hè? Ja. Maar we willen niet allemaal oude, hoe het goed bazen, uitkopen. Nee, precies, want Jens Wiedman. Jens van de Deutsche Centrale Bank. Die vindt dat de hele hulp aan Spanje breder moet dan de bankensector, heeft hij gezegd. En daar heeft hij wel gelijk in, hè? Daar zit zeker wat in. Nou, want we weten dat Jens. In Spanje de banken zijn een groot probleem. Maar het is niet het enige probleem. Nee. Er is eigenlijk, behalve bouwen en het goed, is er niet zoveel. Geen investeringsklimaat, hè? Nou, er zijn een paar pockets, een paar steden waar wat goede industrie is. Hè? Barcelona, Baskenland, Madrid een beetje, Valencia ook een beetje. Maar het grootste deel van het land is toch landbouw en gewone bouw, dus constructie geweest. Hansie. Wat is er, Jan? Ik vind het heel boeiend. Waarom moeten wij onze belastingcentjes in commerciële bedrijven / banken pompen in Spanje? Want waarom? Dat, ik krijg het niet rond in mijn koppie dat we die godvergeten ABN AMRO moesten kopen omdat die klootviool het daar had verbest. Was tot daar aan toe, hè, dat mijn belastingpoen in een bank in Nederland gaat. Vind ik ook niet echt leuk, want dat is een commercieel bedrijf. Die hebben het zelf verkloot. Maar dat ik nou nog over een of andere conjo in Spanje de boel moet gaan redden. Ik heb daar geen zin in, Hansie. Waarom moeten we dit doen? Hansie is mijn poen! Nou ja, kijk, weet je, ik heb er nog flink. Ik was de laatste keer bij jullie, toen hebben we het er ook uitgebreid over gehad. Jan. Het denken heeft niet stilgestaan sindsdien. Maar weet je waar het eigenlijk uiteindelijk op neerkomt? Nee, zeg het ons, in godsnaam. Willen wij met z'n allen nou een soort van één land worden of niet? Nee. Ja. Nee? Nou, dan moeten we het niet doen. Maar kijk, in Nederland zijn er ook achtergebleven regio's. Daar gaat er ook al tientallen jaren geld naartoe. En ja, hoor je Spaans geld? Dat vinden we prima. Nee, maar binnen Nederland, hè? Ja, maar gaat er Spaans geld heen? Nee. Daarom, Hollands geld naar Friesland, Jan. Nee, maar daar gaat het toch om? Het gaat er toch om dat ze in Spanje lekker een siesta liggen doen... Terwijl wij een half uurtje lunchpauze hier hebben. En dan moeten wij de boel erop gaan opgelossen. Ja, doei! De mensen die daar werken, die werken echt... keihard. Dat is dan wel weer fijn voor ze. Maar ik ben het met je eens. Maar weet je wat het eerlijke verhaal moet zijn? Nou. Zijn wij bereid, ook als kiezers, hè, inderdaad, als belastingbetalers... Want het gaat niet om één keer steunen. Het gaat ook niet om vijf keer steunen. Het gaat om 30, 40 jaar steun waarschijnlijk. Oh, lekker meid. Zijn we daartoe bereid of niet? Dat is het eerlijke verhaal, maar dat durft niemand voor te leggen. Nee, nou leg het maar voor. Vraag maar. We worden stap... Ja, ik ga het je zo vragen. Nee, vraag het niet maar. We worden stap voor stap... Genaaid! ...erin getrokken. Ja, precies. Gezogen worden we. Beste Hansie, als het betekent dat Noord-Europa... Jan, hij vraagt het je nu, hè? ...tientallen jaren... Ik vraag het je nu, hè? Ja, ik geef daar het antwoord op. Als het betekent dat Noord-Europa tientallen jaren geld moet pompen... in het moeras wat Zuid-Europa heet... zodat we allemaal niks hebben, dan ben ik niet bereid. Ik wil best een keer op vakantie gaan en even lekker de flink uit de broek laten hangen. Maar voor de rest, de tyfus. Hoe gaat dat jouw stemgedrag beïnvloeden, Jan? Ja, en dat is vervelend, want met elke normale partij waar ook zou willen stemmen, die zijn eurofiel. Godsamme kraker, Jezus nog aan toe. Mag ik dat even zeggen? Wat dat betreft denk ik dat de 12e panel nog wel iets heel geks te zien kunnen krijgen. Dat want ik. Er is bijna geen keuze. Dat zeg ik maar ondertussen, Hans. Werner, hoja. Wie? Werner Hoyer. Klap! Het hoofd van de Europese Verzekeringsbank. Die gelooft dat de schuldencrisis nog minimaal. En ik zeg minimaal 2 jaar gaat aanhouden. Is dat trouwens uw stuurmacht voor Werner Hoyer? Dat is je erg optimistisch, hè? 20 jaar. Ja, nee, maar hij ziet wel verbeteringen in het Europese politieke klimaat. Ik heb er nog een Duitser. Nee, wil je nog een Duitser? Nee, alsjeblieft. Ik doe er nog een. Jammer. Gaat ie hoor. He, Klaus Regling. Klap! Klaus Regling, aanstaand hoofd van het ESM, zegt dat landen niet meer aansprakelijk hoeven te worden gesteld voor leningen aan banken. Als er in Europa een centrale toezichthouder komt. Wat vind je daar dan van, Jans? Wacht even, zeg dat nog eens. Jezus, Mina, ik zit een intelligente vraag te stellen. Ja, maar het is voor de luisteraar misschien ook wel. Oké, dan gaat hij. Klaus Regling, het hoofd van de ESM. Klap! Klaus. Ja. Zegt dat landen niet meer aansprakelijk hoeven te worden gesteld. He, landen, dus naties, voor leningen aan hun banken. Zeg dan niet naties bij Duitsers, dat moet je niet doen. Natie met een T en IE. Oh nee, oké. Okay. En dat er dan als er in Europa maar centraal toezicht is... dan hoeven de landen niet meer verantwoordelijk gesteld te worden... Nee. Maar de bedrijven wel, want die lenen namelijk rechtstreeks van de ESM. Is dat een beter ding? Ja. Gaan we het nog een keer? Nee? Ook niet? Nou, moet ik even over nadenken. Ja, maar de rentestanden blijven wel hoog, hè? Nog steeds voor Spanje en Italië. Nou ja, dat schreef collega Matthijs Bouwman laatst heel mooi in het FD. Dus we hebben het over de euro die misschien uit elkaar valt. Maar als je naar dat soort verschillen kijkt van rentes... en ook hoe landen met hun centrale bankbeleid omgaan... dan is er eigenlijk al lang geen euro meer. Nee! Er is geen euro, hè? Er is geen euro meer? Nou ja, er zijn zulke grote verschillen. Wij hebben laatst in Nederland geleend 2 jaar geld. Ja, negatief, hè? Negatieve rente. Krijgen we poen voor om geld uit te lenen. Ja, om geld te lenen. Krijg je geld toe. Nou, dat is toch mooi. En in Spanje betalen ze voor dezelfde looptijd. En in Italië 4%, schat ik, zo'n beetje. Maar even helemaal los van de hele euro-problematiek. Nou ja, gooi het los, Fransie. Huh? Gooi het allemaal los, joh. Noem je ook Fransie nu al? Fransie. Fransie de Geus. Hadden jullie nog vragen? Heb je nog een Duitser daar? Vertel maar Frans, nee, maar dan een Duitser zijn. Ik heb wel Italiaan. Vittorio Grilli. Ja, nou, dat is toch ook een Duitser? Nee, is een Italiaan. Een beetje luiere Duitser is dat. En die zich wat sneller overgeeft. Maar in Duitsland staat het trouwens ook helemaal niet goed voor, hoor. Nee, dan gaan we helemaal down the drain als de Duitsers er al niet goed voor staan. Staan de Duitsers niet goed, nou, toch geen inflatie. Ik had dus de vraag nog bewaard. Daar gaan we. Welk onheil staat ons nog te wachten? Maar Frans de Geus zegt het nu al. Nee, maar kijk. Rollen ze weer binnen, Frans. Heb je nog vragen of niet? Of mag ik even? Nee, ga maar even. Ja, die heb ik. Want even los van de zuidelijke problemen is dat wij natuurlijk met z'n allen veel te veel schulden hebben. Ook als Nederland. Ja. Een normaal land heeft ongeveer evenveel schuld als het nationale inkomen groot is. Een normaal land, dat noem jij normaal? Nou ja, dat hadden we tot aan de jaren 80 zo'n beetje. Ja. Dus 100% van ons nationale inkomen was schuld. Dat is fijn, want dan kun je krediet, hè. Dan heb je krediet, kunnen we groeien. Piet, krediet. Maar we hebben nu 400-500% schuld. En het systeem hebben we failliet verklaard inmiddels, hè? Dat kredietsysteem. Dus dat doet het niet meer, hè? Hadden we vorige keer al afgesproken. Nee, waarom niet? Omdat die schulden te groot zijn geworden. Ja. En die gaan niet meer ten goede komen aan bedrijven die een leuk idee hebben. Precies. Maar dat gaat ten goede aan financiële markten en banken die gekke dingen doen. Ja. Hey Hans, wat vond je nou... Het gaat nog steeds door, hè, trouwens, die banken. Wat vond je die oproep van Salem, joh? Dus ook die banken in het noorden, wat ik net schetste over die banken in Spanje, zou eigenlijk in Nederland en Duitsland ook moeten gebeuren. Gewoon naar de kloten laten gaan. Gewoon helemaal onttakelen en opnieuw bekijken wat is nou echt nuttig voor de samenleving en voor de echte economie. Je hebt gelijk. Nou is die dingen aan het zeggen waar ik blij van word. Gewoon allemaal in laten storten en dan bouwen we gewoon weer allemaal op. De puinhoop bouwen precies. Wij een nieuw Europa. Dat vind maar ik ook. Het gaat nog heel erg lang duren dat inzicht... Hans, zo'n Salem, hè? Die dan bij de ABN AMRO, ik weet niet hoeveel aflossingsvrije hypotheken er door heeft gepest. Die dan bij DSB, iedere bijstand, huismoeder met één been, een enorme lening heeft gegeven aan 18%. En die nog de euro veel te duur door ons kanaal heeft gedrukt. Die nu gaat roepen, nou het wordt wel tijd dat jullie gaan een hypotheek aflossen. Nou dan ben je toch een klootzak of wat? Ja, en ik begrijp wel waarom hij het zegt, want hij ziet risico's in zijn eigen hypotheekportefeuille. Ik begrijp ook wel waarom hij het zegt, maar risico's in zijn eigen hypotheekportefeuille, dat is lekker worden. Weet je waarom ik het ja, is ook heel dom is hij ook. Want de mensen die kunnen aflossen, nou die vinden het prima, die denken ik ga wel aflossen. Ja. Maar de mensen die niet kunnen aflossen, die gaan niet aflossen. Nee, dus je goede hypotheek wordt afgelost, en je slechte hypotheek blijf dus je bij zitten. Je blijft toch met een kind. En weet je wat een grote grap is, hè? Precies. Ja. Maar als je dus met personeel van Salampi aan de balie zit voor een hypotheek... dan zeggen ze, nou joh, dan financier je dit erbij en dat erbij. En dan heb je een huishoudboekje waar je mee rekent... dat je dus die hypotheekrenteaftrek krijgt. Hè, dat je dus niet aflost. Hè, dat je aflossing hebt genomen. Je hebt die vriend van jou die toen zijn huis gekocht heeft... en alles bijgeleend had en nu... Ik heb het helemaal niet over vrienden, ik heb het over mezelf. Ah, ik krijg de kleren ook. Ik ga toch... Ik ben zo langzamerhand de enige die nog bij Poland werkt. Dus ik neem gewoon al die salarissen bij elkaar... en dan kan ik de boel gewoon zeg, afbetalen. Ik ben er ook nog, hè? Werk je ook bij Poland? Nou ja, vandaag wel. Oh, je ziet er maar we krijgen nog wat te zien. Ah, je hebt gelijk, Holt. Zo wil je gewoon een andere keer nog een keer bellen, dat we verder praten. Ja, graag. Want dit kunnen we wel jaren mee doorgaan. En daarbij is het ook laat en je hebt dat net een baby leuk, gekregen. En die moet misschien straks een flesje. Mensen met baby's zitten de hele nacht op, joh. Is dat ja, zo? Joh. Ja. Hans! Hey, ga lekker verder luisteren, mannen. Je hebt gelijk. Pak een beetje Tante Greet. En de groetjes. En tot ziens. Ik wou bijna tot ziens zeggen. Dat is heel erg. Heel jammer. Sorry, hoor. Dag, Frans. Dag, Frans. Goed, nou. Man. Belgrado naar 0800-121 en geef je mening over de stelling. Ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. Ik herhaal, ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. 0800-121. Tot zo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes and you zap the toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. I don't give a shit, so rap mags try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ads, fuckers. I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard, son, do you know I'm stopping you for? 'Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so is the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp for tack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't passed the bar, but I know a little bit. Enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Once upon a time, not too long ago, a nigga like myself had a strong arm, a hoe. And this is not a hoe in the sense of having a pussy, but a pussy having no goddamn sense. Try and push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him. But some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the clapping, and he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go, trapped in a Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Fiends on the floor, scratching again. Paparazzis with their cameras, snapping them. DA try to give a nigga shaft again. Half a meal for bail, 'cause I'm African. All because the fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't none sweet, but I hold my gun. I got 99 problems, being a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! Nou, Jay-Z met 99 Problems, but that bitch ain't one. Dat is toevallig mijn lievelingslied, Jan. Echt waar, joh? Dat kan je ook niet zeggen. Dat je 99 probleempjes hebt. Je hebt geen flauw idee over mijn leven, jongen. Wat een Ik dacht altijd dat jij een man was zonder problemen. Nou, gewoon geen enkel probleem. Nee. Dat is een man zonder probleem. Maar wat blijkt, 99 problemen. Het is toch wat, dames en heren? Wat een geleuter. Wat een geleuter. Het is toch niet te hard. De EU pompt even 30 miljard in een slechte Spaanse bankenshit in de... En dat is ons geld. En die steken ze dus in een commercieel mismanagement van een ander land. Ja? Ja? En daar werk ik me dan de pestpokken voor. Ja. Nou, zijn jullie helemaal van de pot gepleurd daar? Zoek het even lekker uit met je tapas erbij. Dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. Ja. Jan, pak een beet. Nee, ja, eerst even melden dat alle lijnen bezet zijn nu. Maar blijf het proberen, want we gaan nog zeker even door. Niels! Goedenavond, ja, ik ben het verschrikkelijk eens met de stelling. Oh, mooi. Want om te beginnen was volgens mij, als het aan de Europese bevolking had gelegen, was die hele Europese Unie er nooit gekomen. En we worden steeds voor voldongen feiten gesteld om allerlei dreigementen. En nu wordt er gezegd, banken mogen niet failliet gaan, landen mogen niet failliet gaan, maar uiteindelijk gaan we toch failliet, omdat we zoveel geld lenen dat er niks meer overblijft en dat moet toch een keer terugbetaald worden. Ja, we gaan gewoon met z'n allen naar de kloten, Niels, is het niet? Ah. We worden grootschalig voor de gek gehouden, vind ik, en met democratie heeft het al helemaal niks te maken, die hele Europese Unie niet. Ja, zullen we dat maar afschaffen, die hele democratie? Nou, die Europese Unie, die Europese Unie moet er gewoon vanaf, ja. Oké, jongen, dankjewel Niels. Bel Noor. Ja, dankjewel jongen. 0800-1121. Als je over de stelling wil bellen en dat je mening hebt over de stelling van vanavond. Ons belastinggeld mag nooit en nimmer naar buitenlandse banken gaan. Wat jij, Timo? Ja, goedenavond, Jan. Oh. Ik vind dat jullie vanavond in topvorm waren. Het was echt een fantastische show. Heb je goed geluisterd? Ja, ik heb goed geluisterd. We aanvaarden het complimentje gewoon. Dat hangt bar. Dat kan ook. Ja. Ja, maar ik heb wel één probleem met die stelling. Oh, als je zegt van ons belastinggeld. Ja. Dan ga ik ervan uit dat een ambtenaar per saldo netto geen belasting betaalt. Dus als je bij de staatsomroep werkt, dan is het eigenlijk uw belastinggeld. Nou, ik zou je wat vertellen, en dat is heel grappig hoor. Maar Jan en ik worden niet betaald voor dit. Waarom staat er echo achter ons eens? Ja, omdat hij die radio te hard aan heeft staan. Maar Timo en Jan en ik doen dit voor gratis. En toch betalen we nog belasting. We krijgen er niets voor en we betalen toch nog belasting. Ik zou je vertellen, ik maak elke maand mijn geld over naar Poont. Ja, okay. Ja, en er staat mevrouw Roos en de kindertjes Roos staan. Nee, jongen, je hebt echt geen idee, Timo, even tussen jou en mij. Ja. Je hebt geen flauw idee wat om een krankzinnige bedragen Roos en ik moeten overmaken aan de Nederlandse staat. Het is gewoon, ik kan nu in spontaan janken uitbarsten als ik er weer aan denk wat ik vorige week nog moest over. Nou, dan ik doe het ook gewoon, ik barst gewoon nu. Hey team, doei, ja. Hi. Wat een geluid. Bel 0812 als je mening hebt over de stelling van vanavond. Onze belasting zal nog nooit het nummer naar buitenlandse banken gaan. En we hebben niemand minder dan onze enige echte Bauke Bos. Bauke Bos. Hey, Janne, goeienacht. Hey, Bauke. Hey. Heb je ook een beetje geld over gemaakt en vadertje staat al? Of je al geld hebt overgemaakt aan de Belastingdienst? Nee. En dat ga ik ook niet doen als het naar de Spaanse banken gaat. Nou ja, dat gaat toch gebeuren, joh. Ah, dus Bouwkebos, ja, jij bent het eens met onze stelling van vanavond. Ons belastinggeld mag nooit een tenimmer naar buitenlandse bank gaan? Ja, zeker. Kijk, ze maken dezelfde klotenzooi van. Dus dan ruimen ze zelf die klotenzooi maar op. Dat wou ik zeggen. Klotenzooi, opruimen. Bouwkebos, dankjewel. Waar de taal. Wat? 0800-112. Bel voor de mening. Als je mening hebt over de stelling van vanavond. Ons belastinggeld. Mening is, ja, die is mag dus nooit en te nimmer naar buitenlandse bank gaan. Nee. Pak aan beet. Goedenacht. Goedenacht. Jaapie. Ja. Eens natuurlijk, hè. Ik bedoel, mijn personeel is trouwens van de binnenlandse banken. Even wachten, Helmond moet eventjes, de satelliet moet eventjes bijgedraaid worden. Even bij Helmond draaien. Ja, zeg nog eens wat, Jaapie. Wat mij betreft ook voor binnenlandse banken. Jij bent nu verstaanbaar. Voor jou, wat jou betreft, ook voor binnenlandse banken. Die moet ook omvallen. Als de Geus zei ook al, hè. Laat me omvallen, die troep. Als de Geus was ook weer voor hem trouwens, hè. Om laten flikkeren alles. Frans de Geus. Alles om laten flikkeren, zei hij. Vind je dat ook? Ja, in Amerika hebben ze gedaan en daar beginnen ze weer op te krabbelen. Heeft de Amerikaanse staat helemaal geen cent in die banken gepompt? Jawel, maar bijvoorbeeld die mensen hebben ze gewoon uit omflikkeren. En dat heeft wel geholpen. Ja, nou, volgens mij was het niet echt een katalysator. Ik denk dat je denkt, ik doe rammelt een beetje dit vanavond. Ah, waar niet uit, Jasper de Groot. Je maakt natuurlijk ook voor de naambordjes in Helmond, toch? Ja, precies. Nou, die moeten doen. Ja, wie zie je, jongen? Bye. Wat een geleuter. Is dat Niels nou alweer? Nee, dit is een andere Niels. Kijk, dat is een hele oplossing. Meer rondjes die Niels heten. Ja, maar ja, weet ik veel dat iedereen die Niels heet nog gaat bellen. Hallo Niels, goedenavond. Wat is je opvatting over de stelling? Van... Ja, goedenacht Hemelspooi en Lavio Roos. Hallo. Ik had net iets gehoord over een toezichthouder dat gevestigd moet worden in Centraal Europa. Ja. Ik vind het op zich wel een goed idee eigenlijk, maar dan vind ik dat het gevestigd moet worden in Nederland. En dat Richard de Mos daar... toezichthouder van moet worden. Dan kan hij ook weer aan de bak. Ik vind Ries een knaller van een gozer, hoor. Maar ik zou hem niet als toezichthouder willen hebben. Echt niet? Nee, zou niet. Mag ik vragen waarom niet? Ja, niet onbetrouwbaar, man. Nee, niet onbetrouwbaar. Maar wat dan wel? Ja, ik weet niet. Ik denk dat Ricardo dat wel kan, hoor. Ja? Ja, denk je wel? Ja, ik ben voorstander, hoor. Oké, nou, dan doen we dat toch? Dan doen we dat. Dankjewel voor je boek. Zitten, ja. Ja, je hebt... Nee, Koningers gaat toch weg, joh. Iedereen gaat er weg. Ja, je hebt gelijk ook, Niels. Ja, dag. Een fijne avond. Ja, oké, okay, jongen, doei. Wel 0-100-112 als je mening hebt over de stelling van vanavond. En de stelling is, ons belastinggeld mag nooit en te nimmer naar buitenlandse banken gaan. Harry. Hey, hallo, Janne meneer. Hey, met Harry uit Amsterdam. Hey, Harry. Hey. Hallo. Nou, dat is wel duidelijk, hè. Alleen het geld mag naar de zitbanken gaan. Wat zeg je nou? Naar de zitbanken. Zitbanken. Oh, ja. Wacht even. Amsterdamse humor. De Amsterdamse humor loopt verloren. Het gaat en de lepel in de brei. Als je Helmond gaat, krijg je Amsterdam. Het geld gaat naar de zitbanken. Mijn geen enkele bank moet je sponsoren met ons belastingsgeld. Je hebt gelijk, Harry. Wat een geleuter. Ja, je hoeft niet meer naar 0800-112 te bellen, want we zijn helemaal zat. En het enige wat we nog doen is nog even vragen met Ed. Ed, ja, heb je nog een idee of een stelling of een leuk recept van de huishoek? Nee, ik heb sinds vanavond denk ik achtergekomen hoe het allemaal in elkaar zit, de economie hier in Europa. Dat zijn natuurlijk al die buitenaardse wezens. Die Kamerleden. Hebben jullie een echte Kamerlid gesproken vanavond? Ja, dat is de vraag, Eddie. Ja, het zou kunnen dat de Bos ook een buitenaards wezen is. Banken allemaal. Dat zijn natuurlijk allemaal die buitenaardse wezens, mensen. Het maakt toch niks meer uit waar we ons druk om maken. We gaan er toch aan, Je hebt gelijk ook. Maar de vraag is natuurlijk, als een buitenaards wezen dan in een mens transformeert... of je dan het pakketje van Richard de Mos uitkiest. Ja. Nee, maar... Ja. Nee, maar dan vraag ik me dan af of ze dan die melk weg uitkomen. Als je dan... nee, maar ik bedoel dat niet lullig, maar... Ik zou dan eerder kiezen voor het prachtige lijf van Jan Heemskerk. Als ik dan alien was en ik zou veranderen in een mens. Oh, nou, volgens mij passen er wel vier in. Nou, hè? Nou, dat is niet nodig. Ed, alles goed, jongen? Ja, hoor. Het gaat goed, dankjewel. Ja, ga lekker slapen. Doei, doei. Doei, doei. Nou, lekker naneuken. Nou, ik ben er ook zo klaar mee. Ik heb ook wel zin om een lekker potje te naneuken met mijn enige echte vriend. Echte collega en vriend, en ja. Dat is Jan Heemskerk. Wat een beest is het. Wat was je een beest vanavond, Jan? Dat na Volendam, hè? Je hebt gezopen gisteren, hè? Zo, dat na Volendam. Dat was wel gezellig in Volendam, Jan. Je pruttelde, het leek wel een koffiepot, zo'n pergolatertje. Dan heb ik het heel zwaar gehad. Ah, maar lieverd, als jij een leuke avond hebt gehad, dan heb ik het ook. Ja, weet je wat nou echt leuk is? Dat we, als een beetje mee zit, Jan, hebben we volgende week dus een alien in de show. Ja, dames en heren, want jullie dachten natuurlijk niet met die teuben, dat is allemaal wel grappig, met die niet-boeroe-boeroe-boeroe gedoe. Maar we zijn inderdaad bezig om een alien te strikken die hier zit. Aliennes, een aliennes. En ze komt uit een of andere galaxy of wat ook. Maar die mevrouw Andromeda is er. Of nou, zoiets, het weet is een beetje veel. Vlaam te zeggen dat ze overtuigd is dat ze dat is. Ze is het. Maar waarschijnlijk hebben we volgende week hier ook, gewoon een alien zitten. Ter degen onderzoeken gaan we waarom dat. Waarom niet? Eerst is met de webcam erbij. Alien, waarom niet? Ja. Nou ja, goed, wat maakt het uit, jongens, want het is afgelopen. Echt, Jan, houd er mee op. We gaan lekker op huis aan. Gaan jullie lekker slapen of geven we nog een keer een slingertje aan? Een broodje kroket wil ik. Lekker goede avond, de groeten. Dat was echt Jan, tot volgende week. En misschien een koud biertje nog. Dat zou ik ook wel eens. Nou, ik zal even van het bier afblijven. Oh ja, misschien is het een beter idee. Een glaasje melk. Dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Dus het is trouwens www.houtenbosindekamer.nu. Maar goed, het heeft verder weinig zin meer. Ik heb ook op die site een vertrek aangekondigd. Nu is het, punt, dat is waar, maal. Nou, ja, dat is waar, maar ja, dat kan je zeggen, ook zeggen. Ja. Punt nu, nou. Je bent werkeloos, maar wat wil je nou? Punt 2, kunnen wij ervan maken.